Szerbusztok, kedves nézők és hallgatók, nagy szeretettel köszöntünk benneteket a CubeCast-ben, és úristen, mi történik nálad? Így hirtelen így beindult a stroboszkóp, legalábbis így érzékeltük. Igen, én voltam. Szóval buli lesz itt nálunk a következő két órában, tartsatok velünk, és beszélünk videójátékokról, meg minden másról, ami ezzel kapcsolatban eszünkbe jut. Még így a legelején, amíg el nem felejtem, szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki múlt héten becsatlakozott ebbe a kis podcastes felmérésbe. Ahogy néztem, több mint 300-an pattantatok rá, és ez a szám még tovább nőhet, amint berakom megint a leírásba ezt a linket, mert elfelejtettem, de ha egy perc múlva ráfrissítetek, akkor megnézhetitek majd ezen podcast felmérős linket, de még egyszer hangsúlyoznám, hogy csak olyanok töltsék ki, akik még sehol máshol más podcasteknél ezt nem töltötték ki, tehát ez még mindig ugyanez, és nálunk se. És hát köszönjük szépen a tudomány nevében is, hogy így hozzájárultok a... tudomány nevében. Akkor közvéleménykutatás, vagy a statisztika nevében. A tudomány, teljesen eredben, a tudomány nevében. A tudomány. Vegyük komolyan azt, amit csinálunk. Igen, igen. Hát mit ők csinálnak éppen. Bármit csinálunk, azt vegyük komolyan. Na, elvileg befrissítettem, úgyhogy ha most valaki ráfrissít, akkor már látni fogja. Na, akkor közérdekű perceinknek vége. Beszéljünk a videójátékokról, vagy inkább múlt héten már tízeltük, hogy megint kéne szokás szerint egy kicsit a YouTube-ot ekézni, vagy a YouTube-mal kapcsolatos dolgokról beszélgetni. És mit... amit... ja, igen. És mit ad Isten, történtek is dolgok? És nem láttunk a jövőbe alapvetően, de... na, tehát a múlt héten ott hagytuk abba szerintem a dolgot, vagy abba kezdtünk el belemenni, hogy hogyan viszonyul most így per pillanat a YouTube ezekhez a hirdető baráttartalmakhoz, family friendly content, a videósokat hogyan ritkítja meg így bevételszerzés szempontjából. Egyébként megjegyzem, hogy nálam is úgy tűnik most futott le az algoritmus. Akkor lehet, hogy nálam még mindig nem. Nem tudom. Lehet, hogy nálam még mindig nem, vagy lehet, hogy tényleg szereti a videóimat. Jó, azt kétlem. Tehát ha nálad leszedett videókat, jó, mondjuk akkor veszik nálam is fog. A 2496 videóból kb. Olyan 50-et fogott meg. Amiből van pár, ami erősen megkérdőjelezhető, de alapvetően ez szerintem egy egész jó arány. De lehet, hogy... 2400 videód van, te igen, jó Isten. Igen, de lehet, hogy ránézett az algoritmus így erre a számra, és azt mondta, hogy ó, jaj, akkor inkább hagyjuk. És csak így szúrópróbaszerűen 50-et így visszadobott. 50-et kivágod bele. Nálam nem futott le, vagy nem tudom, de hogy még mindig nincs. Hát, ha tippelnem kéne, akkor ezeket ilyen batchekbe tolják, tehát, hogy így, mit tudom én, egy nap... 1000 fiókra szabadítják rá, és akkor így elosztva, és nagyjából egy olyan fél év alatt akkor végigmegy az összes létező csatornán, meg az újakon is utána, amikor így utoléri magát, és akkor hát kihez mikor él el. És ja, gondolom, hogy ez így ki van találva, hogy... lekapkodnia. Opszi. Szóval nálam is elkezdi majd lekapkodni egyszer csak, vagy hát a fene se tudja. Majd kiderül. Még várok egy pár hónapot, és csak aztán kezdek el örülni annak, hogy family friendly videóim vannak. Ja. De egyébként ilyeneket fogott meg, hogy Conan Exiles. Jó, mondjuk ott... azt mondjuk valahol értem. Ott valahol van. A Manuel Samuel WC-zés kézi vezérléssel című videómat megfogta. Ez sem lep meg annyira feltétlenül. Jó, mondjuk ott van benne egy ilyen kis furi rész, de amúgy nem gáz. A Mother Russia Bleeds, az abszolút megértem. Azt abszolút, ez a játék már maga olyan, amit... Egy darab Rust videómat fogott meg a 100-ból körülbelül. Hát azt így nem értem, hogy sikerült neki. Megfogott viszont egy Far Cry Primalt. Nem, többet is, kettőt. Azt nem tudom. Abba van, hát erőszak lőnek van. Lőnek benne. Abban van valami szemgolyó ivós dolog? Nem, olyan van, hogy lehugyozzák, de arról nem készítettem videót. De van egy olyan jelenet is, hogy valamilyen... úszik a szemgolyó talán benne, és ezt meg kell innia, vagy... Mindegy, szóval azt azért alapvetően el kell mondani, hogy jelenleg úgy áll a fáma, ezt hangsúlyoznám, hogy jelenleg, hogy a shootereket nem fogják szeretni az automatizmusok. Tehát már mondják, hogy a Counter-Strike és a Destiny 2-es, vagy Destiny 1-es kontenteket így kigyilkolja hirdetés szempontjából, és akik ezzel foglalkoznak főleg, azok már szívják a fogukat vastagon. Manager játékok, yeah. Minecraft, Na igen, a Minecraftot imádja, tehát az, na hát. Ha beírod a címbe, hogy Minecraft, az konkrétan mindennek már szinte zöld utat ad. Tehát, hogyha akartok ilyen hardcore shooter belezéses videót csinálni, akkor írjátok bele, hogy Minecraft. Mondjuk nem ajánlott, mert ha rájönnek, hogy átvágjátok a rendszert, akkor viszont szankció következik, tehát csak okosan. Mi az, ami még érdekesség? Megfogta a Sims 4 karakterkreátor videót. az a legviccesebb. Nyilván, és ráadásul a karakterkreátor, tehát érted, nem az, hogy nem tudom. Az tehát... nem tudok most hirtelen mondani a Sims 4-be olyat, amit meg kéne fogni. Nem élve ég el valaki a konyhában. Nem. Hanem így a karakterkreálás. Mi más? Nem, szerintem az a baj, hogy az index képben szerepel egy kreatúra, egy női kreatúra, ilyen Milói Vénusz testalkattal, amit én lőttem be neki. Tehát így lefele növekszik szépen, mint egy ilyen megtöltött lufi, vízzel töltött lufi. És hát ilyen testszínű melltartót állítottam be neki, ami így messziről nézve úgy néz ki, mint hogyha mesztelen lenne. Úristen. Ne, úristen, úristen. Nem szabad. Megfogott Forest videókat, The Forest csöcsgenerátor címmel, illetve vita a szomszédokkal, mind a kettő indexképén a Forestben található mesztelen női benszülöttek találhatóak, viszont a mer részét direkt egy ilyen fekete csíkkal kicenzúráltam. Nem baj, az attól még nem lett családbarát. Ajajaj. A South Park videókat megértjük, viszont a Surgeon Simulatort annyira nem értem, de mindegy. Outlast videók, oké, azt értem. És megfogott egy nagyon régi videót, ami arról szól kb., hogy ilyen fogom a kamerát, és úgy, mintha ilyen FPS nézetben lennék, így leülök a monitorom elé, kajálok közben, és elindítok valami játékot. És az a címe, hogy Csonti így szokott videót nézni. És ez egy ilyen 2013-as videó. Tehát, hogy így nem az van, hogy csak a utóbbi egy-két hónap kontentjét nézte, hanem tényleg visszamenőlegesen lefutott, és amire úgy gondolta a robot, hogy nem jó valamiért, akkor azt megfogott, és konkrétan egy ilyen abszolút ártalmatlan dolgot is megfogott, szóval azért vannak itt hibás találatok, de most ez mellékes. Szóval nálam lefutott a dolog, szerintem fájdalommentesen azért, azt így szerintem el tudom mondani. Tehát nem volt szerintem vészes. Az azért egyáltalán nem vicces, nem érintett új. Nem érintett új videókat, és nem sokat ráadásul. Ja, tehát ez azért szerintem nem annyira vészes. Ja, de mindenesetre így érdekes, érdekes. Amit azért most így elmondanék, mert tudom, hogy sok hallgatnak minket olyanok, akik szintén YouTube csatornát üzemeltetnek, hogy ez az algoritmus olyan, hogy folyamatosan tanul. És ennél fogva vannak nagyon sokszor téves riasztások, és ez így folyamatosan változni fog jó esetben jó irányba. Aztán utána a többi már csak a YouTube-nak az üzleti döntései múlik, hogy hogyan változtatja ezt meg így. Egyébként Júlcsinak a Dave barát, menj a felesége most már, hogy tudjuk az idő. Szóval Dave felesége, őnek is van most már egy YouTube csatornája, és őt is betalálta az algoritmust, és levette egy csomó, nem vette le egy csomó videóját, mert nincs egy csomó videója még, de hogy levette arányaiban sok videóját egyébként, és ő csinálta azt, hogy szépen végigment mindegyiken, és mindegyiket átkattingatta kézi ellenőrzést, és aztán mindegyikre levették a szigorítást, úgyhogy ott valami miatt ráakadt a dolog. Tehát nem feltétlenül, tehát igazából nem találtunk semmilyen rendszert, ami miatt ez lehetett. Tehát gondolkoztam azon, hogy mit tudom én, kedvenc termékeit mutatja be, és ugye az általában a legtöbb videósnál, nyilván nála még nem, de a legtöbb videósnál ez egy heavily szponzorált tartalom. Tehát általában abban majdnem minden termék fizetve vagyon. És akkor gondolkoztuk, hogy emiatt, de hogy igazából egy olyan augusztusi kedvencek videót kapott le, amiben nincsenek nagyon termékek, szóval na mindegy, tehát ilyen tök fura egyenlőre, még majd persze kiderül. Szóval ezek történtek így a héten, és ami viszont most új, az PewDiePie-jal kapcsolatos, És már is örülök, mert betegelhetem akkor így a videóban. Már nem biztos, hogy jó. Hát beszélünk róla, szóval betegelhetem. Szerintem így. Ne tegeld be, mert akkor azonnal leveszi a pénzkeresési lehetőséget róla. Sőt, lehet így beírom, hogy PewDiePie, és akkor így egy pitty, eltűnik kinyúl a kép. Igen, így kiírtják az egészet. Na de kinyúl egy kéz a monitorodba, és így lekever egy pofont, vagy azonnal a SWAT rátöri az ajtót. Szóval viccet félretéve, emberünk, hősünk úgy került megint a címlapra, és most tényleg nem azért beszélünk róla, mert meg akarjuk lovagolni ezt a hullámot, hanem tényleg ide köthető, és viszonylag fontos, ami megint történik. Mert megint kimondta az N betű szót. Na most itt két dologra is lehet gondolni, ugye az afroamerikaizásra, illetve a nemzetszocialisták. A nigger. Igen. A náci. Igen. Reagáltok egy kommentet, ne arra, hogy még az persze, előzőhöz érkezett egy elképesztő idiótaság. Szóval valaki leírta, hogy ez az egész nem sok értelemmel jár, ami már önmagában egyébként egy fekete pontot érdemel, mert ezt a mondat szerkezetet értem én, hogy szabad a szórendünk, de azért ennyire nem. Igazából a háttérben, ne törölték, ne töröld, tehát attól meg hülyeség, még ne töröld, attól töröld, mert nem tudom. Oké, megnézhetem. Szóval a háttérben a szerverek megtelése van, és így spórol a YouTube, tudtátok? Ezzel több ezer terabájt helyet szabadítanak fel. Nem. Nem, mert nem törlik a videóidat, csak nem keresed pénzt. Tehát, hogy nem. Ha esetleg valaki arra gondol, hogy a YouTube a háttérben a szerveit próbálja tehermentesíteni, nem. Vagy legalábbis első lépésben még nem. Majd lehet, hogy a későbbiekben ez így még kialakul, de hogy még egyenlőre nem. Igen, tehát ezek a videók, amiket így visszadob, ezek továbbra is elérhetőek és megtekinthetőek. Annyi, hogy semennyi, vagy csak nagyon minimális hirdetői bevételre lehet felőlük számítani, pont azért, mert valószínűleg csak olyan hirdetőknek a hirdetése jelennek meg rajta, akik úgymond beleállnak abba, hogy nekik az is oké, hogyha ilyen kétes kontentek mellett jelenik meg a brandjük, és a nagy hirdetők, akik úgy tényleg sok lóvét tesznek az egészbe, azok ebben nem állnak bele. Meg azt hiszem, az alapbeállítás a hirdetői oldalon sem úgy van, hogy ez be lenne x-elve. Tehát, hogyha csak így Gipsziakab így azt mondja, hogy nekem tök mindegy, hogy ki csak legyen, jelenjen meg a hirdetésen minél több platformon, annak is az lesz az alapbeállítás, hogy az ilyen kétes eredetű videók ne jelenjen meg, és ahhoz neki na, manuálisan át kell kattintania. Igen, tehát az a para, hogy manuálisan kell. Tehát, hogyha mondásan arra lenne állítva, hogy mindenhol megjelenik, és aztán kéne átkatni. Mindegy, igazából ez már innentől technikai részlet. Teljesen őszintén joga van eldönteni a hirdetőnek, hogy hol szeretne. Az ilyen Apple korrekt megnyilvánulásokat, azokat én személy szerint már túlzásnak tartom, tehát nyilvánvalóan érthető az, hogy... A náci tartalmak, nagyon sokan ilyenkor egyébként előrángatják a szólásszabadságot, meg hogy a liberális eszmékkel hogy ütközik az, hogy bezzeg a nácikat nem hagyják érvényesülni, ami egyébként egy ilyen teljes idiótaság, mert hogy fogalmakat nem értenek. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy igazából de elmondhatja. De hogy egy csomóan mondják azt, hogy az ők tehát különböző internetes szolgáltatásokon, ugye, ahol a különböző náci oldalakat most letiltották, elég nagy hullám volt egyébként, ahol elég sok náci blogot, fórumot, meg ilyeneket lekapcsolgattak, és hogy ez sérti a szólásszabadságot, és hogy nyilvánvalóan a szólásszabadság addig számít, még a liberális eszmékről beszélünk. Nem, a szólásszabadság addig számít, ameddig nem egymás ellen úszítunk. Tehát addig számít a szólásszabadság, és addig számít minden ember személyes joga, ameddig nem szól mások kárára. Tehát én elmondhatok bármit egészen addig, ameddig az nem lesz Csontinak rossz. Vagy azért, mert én azt elmondom a videóimban, Csontit nem fogják az utcán megdobálni kővel. Egészen addig tart egyébként. Sőt, egyébként onnan is tovább is tart, tehát hogy maga az állam nem nagyon léphet fel. A jelképek használata ellen igen, de hogy nem nagyon léphet fel csak azért, mert ilyeneket beszélsz, és ez így helyén is van, viszont egy külön egy oldal meghatározhatja azt, hogy mondhatsz ilyet az oldalon, vagy nem. Mert hogy ez nem egy... Tehát, hogy ez egyébként ez megint tök szomorú, mert ugyanúgy, tehát, hogy ott is kényszeríteni kéne szerintem a szólásszabadságot, viszont ez nem feltétlenül vonatkozik, vagy nem úgy vonatkozik abban az esetben, hogyha mások ellen úszítasz. Sajnálatos módon, tehát, hogy ez... Igen, tehát ez a szólásszabadság egy nagyon kétélű bárd egyébként, és mindig is az volt, és valószínűleg mindig is az marad, és így visszakanyarodván ehhez az új PewDiePie-os témához, tehát ő már az elmúlt évben annyi, de annyi ekézést kapott, egyébként jó része az jogos is, azt tegyük hozzá. De azért valamilyen szinten jogos, de egy része. Nem az egész, de egy jó része az jogos. Tehát igenis, én is úgy gondolom, egyébként most az történt, csak hogy így befejezzük még ezt a hírt, hogy az egyik fejlesztő, a Campo Santo, akik a Firewatch-ot készítették, tudjátok, az a sztori játék, ahol végig kell járni egy első személyű nézetben egy ilyen tűzvédőrnek a szemszögéből így az erdőt, és akkor egy ilyen 4-5 órás szösszenet. Azt hiszem, te is játszottál vele, nem? Firewatch-a. Persze, hogy ne végigjátszottam, nagyon szerettem, nagyon élveztem. Szóval a Firewatch-nak a készítői fogták és leszedették a PewDiePie-nak a játékukról készült videójukat, mivel azt nem tudom, hogy pont abban a videóban, vagy pedig máshol, és akkor ezért úgy voltak vele, hogy az ő játékukat akkor ő a PewDiePie ne is használja föl. Tehát, hogy olyan szóhasználattal ért, ami ugye egy erősen megkérdőjelezhető. Itt mondjuk én úgy vagyok vele, hogy nagyon sokszor az emberek csak a szót nézik, meg hogy kitől és hol hangzott el, a kontextust már kevésbé. És például erről is már sokat beszéltünk, hogy mi itt most kimondtuk azt, hogy néger, kimondtuk azt, hogy náci, meg nemzetszocialista, és akkor csak ezért már minket keresztre feszítenének, holott a kontextus, amiben beszélünk erről a témáról, köszönő viszonyban nincs olyan ártó dolgokkal, amikkel kapcsolatban ezek így össze vannak kapcsolva általában egy átlagos ember fejében. Szóval ettől függetlenül a fejlesztő így leszedette ezeket a videókat, és azt mondta, hogy innentől kezdve semmilyen más játékuk sem szerepelhet PewDiePie csatornáján, továbbá bátorítanak minden más fejlesztőt, hogy járjon el hasonlóképpen, és hogy a jövőben akár ezt így globálisan is mindenki gondolját, hogy kinek és milyen módon biztosít így videójáték tartalmakhoz engedélyt. És ez gáz! Ez rohadtul gáz, és rohadtul igaza van egyéb, és meg nem azt mondom, hogy igaza van, hanem azt mondom, hogy megértem a fejlesztőket. Tehát, hogy ők így belemennek abba a buliba, hogy ingyen odaadják a játékukat, vagy esetleg még fizetnek is a promócióért, mert van olyan is. És akkor ezért cselébe azt várják el, hogy korrekt módon prezentálják a játékukat az adott videós, vagy az adott médiumnak a platformján a tőle elvárható minőségben. Na most, ha ez nem egyeztethető össze a filozófiával, vagy esetleg ez egy... Vagy esetleg ez egy olyan alpári stílusban kerül bemutatásra, akkor teljes joggal mondhatja azt a készítő, hogy bocs, én ehhez nem adom a nevemet, és akkor azt úgy szedjük le már is. És utána teljes joggal, mert ugye az elmúlt évek alatt, hál' Istennek, kialakult az a nagyon jó trend, hogy a készítők sokkal bátrabban és sokkal nyíltabban adnak ki így videósoknak így játékokat, hogy mutassák be, promózzák, és ez egy tök jó szimbiózis. Tehát, hogy van játék, amit meg tudunk mutatni videóformában, és akkor ezt látják sokan, és ebből egy része meg játszik utána, mert megveszi a játékot esetleg. Valamennyi része. És akkor ebből mind a két fél haszna van. Na most én abból a szempontból tényleg megértem a fejlesztőt, és mérges is vagyok ebben, hogy egy akkora személyiség, egy akkora influencer, mint PewDiePie, igenis figyeljen már oda, hogy milyen nyelvezetet használ, még akkor is, ha vicceskedik, pont azért, mert az ilyen vaskalapos, konzervatív, safe space party, de most így eléggé kicsit negatívan mondtam a jelzőket, de a lényeg az, hogy konzervatív gondolkodású. Egy oldalról egyébként. Tehát a safe space party-ak azok nem konzervatívak. Igen, az a másik, de mondjuk úgy, hogy én konzervatívabb... Ez egy másik kupac ember egyébként, de igen. Konzervatívabb gondolkodású emberek így globálisan azt fogják mondani, hogy jó, akkor innentől kezdve annak az X embernek adunk majd játékokat promóra, akit mi így lemeóztunk, leellenőriztünk és megbízunk benne, a többiek pedig így mehetnek oda, ahova akarnak játszani. És konkrétan ezzel PewDiePie nem csak a gamer tartalomgyártóknak cseszi el, hanem úgy az egész YouTube-nak is elcseszi, mert már megint keresztűzbe került ezáltal nagyon sok aspektusból. És igenis ezért oda kell figyelni, hogyha valakinek már ekkora követői bázisa van, és ennyien figyelnek rá, főleg így az utóbbi idősak viseletes dolgai és gondjai után, akkor annak tényleg, tehát néznie kell, hogy mit csinál, mert ilyen következmények lehetnek. Alapvetően egyetértek azzal egyébként, hogy néznie kell, hogy mit csinál, és nekem nagyon-nagyon fura, ahogy nyilván, tehát nagyon fura az, hogyha hirtelen, ugye mindenhol azt írták, minden cikkben azt írták, hogy elkapatta magát, és hirtelen felhúzta magát, mit tudom én, nem tudom pontosan, viszont egy cikkben sem találtam meg ténylegesen a képanyagot. Hát azt valószínűleg már nem is lehet, mert hogy nem elérhető sehol. Mert de egyébként Unlisted-é rakja csak, de hogy ilyen nincs, hogy nem is lehet. Tehát akkor nem írunk valamiről, amit nem tudunk alátámasztani. Nem, ez nem Unlisted. Ezt DMCA-vel leszedették, és akkor... Ezt szedették le DMCA-vel. Nem. A Firewatch videóját szedették le, azért, mert egy PUBG streamben káromkodott. Na igen, ez az, amit nem tudtam, hogy abban a játékban nem. Csapatta, vagy máshol. Nem, abszolút nem. Az a játék, az teljesen rendben van, egy éve fent van a videója, abszolút, de tényleg fenn van, 5,7 millió megtekintés van rajta, és mostanában napi szinten streamel PUBG-t, ugye PewDiePie. Uh-huh. Tehát konkrétan minden nap streamel PUBG-t YouTube-ra, de nem hagyja fent ezeket a videókat, vagy fent hagyja ezeket a videókat, de unlistedként hagyja fent ezeket a videókat. És az jó. A neki azért jó, mert egyébként tetemes mennyiségű pénzt kap közben donationökből. Tehát, hogy hidd el, hogy helyre vágja egyébként valószínűleg az income-ját. Van egy csomó szponzora, szóval... Istenem, nem tudom, mitől felpuposodott a padló, és... És belakrösszik. És utána ezeket átveszik. És egy ilyen unlisted PUBG videó közben történt a dolog, és bevallom őszintén, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan lehet... Tehát, hogy én nyilvánvalóan liberális eszméket vallok, és nyilvánvalóan lehet azt mondani ilyen elképesztő jogi harcosként, hogy alapvetően minden faji alapon megkülönböztető szidalom az rossz hatással van, mert egy olyan alapközeget teremt, amiben úgymond kényelmesebbek az emberek a faji szidás, tehát a faji alapú szidalom. Ez nem faji egyébként, tehát hogy a rossz alapú szidalmazásra. És ez nem jó, tehát hogy ne teremtsünk kényelmeset, hogy ne hallja azt a gyerek PewDiePie-tól, hogy ő teljesen lazán nigázik bárkit, vagy niggerezik, vagy bármi ilyesmi. Viszont ennek ellenére én egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy minden egyes szavájára elő kell venni. Minden egyes szavába bele kell valahol kötni. Ez alapvetően nekem fura, mert előfordulhat, ahogy szerintem egyébként elő is fordul, hogy különböző, én személy szerint nem, tehát velem elég ritkán, de velem is előfordult egyébként mostanában, hogy hogy ha kiszalad egy káromkodás véletlenül, akkor tehát, hogy van, hogy kiszalad. De hogy nekem nem mondjuk a cigányozás nyélből az, ami kiszalad egyébként. Mondjuk egyébként ezen gondolkoztam, mert ha barátokkal játszunk, akkor mondjuk a buzizás az viszonylag hamar pattan, annak ellenére, hogy egyébként nincs semmi problémám a melegekkel egyébként. Mert hogy tényleg nincs. Tehát, hogy így... De ettől függetlenül, mivel valószínűleg ez már így be van épülve, tehát hogy én bevallom őszintén nem tudom eldönteni itt a PewDiePie-os ügy esetében, hogy ez most egy felesleges műbalhéje, vagy érdemes ezzel ennyit, én abban az irányba hajlok, hogy ez egy felesleges balhéje egyébként, viszont ennek ellenére érdemesebb lenne nem használni ezeket a szavakat, tökre megérthető, hogy miért, tökre el lehet magyarázni, hogy miért, tökre fel lehet fogni egyébként még viszonylag korlátozott emberek számára is egyébként, hogy pontosan hogyan terjed el egy ideológia. Tehát, hogyha valamit kényelmes mondani, vagy valamit nem szokatlan mondani, tehát egyáltalán nem szokatlan mondjuk mondani a párodnak azt, hogy szeretlek, de szokatlan azt mondani, hogy bazd meg, és onnantól kezdve, hogy ez megszokott lesz, onnantól kezdve már sokkal gyakrabban fogjátok használni, és onnantól kezdve kiebb tolódott az a határ. Ugyanez a jelenség például az, hogy a hétvége előtt pénteken az utolsó órákra csomóan mondják azt a suliban, hogy teljesen fölösleges megtartani, mert már nem figyel rajta senki. És akkor ez szerint a logika szerint, ugye, hogyha azokat elhagynák, akkor később lenne. Hagyjuk el az egész pénteket. És akkor ugye elhagyhatjuk az egész pénteket, de akkor igazából már a csütörtök az, ami ugyanúgy fölösleges. Érted? Igen. És alapvetően tökre értem azt, hogy 57 millió feliratkozóval már ezekre figyelni kell. Én véleményem szerint egy feliratkozóval is figyelni kell. Én egész életemben egyébként így gyártottam tartalmat, viszont én nem érzem azt, hogy egy egyébként leáldozóban lévő játék fejlesztői... Oké, tehát ez most egy nagyon fura gondolatmenet, de az a helyzet, hogy mit csináltak ők a... Firewatch-ot. A csávó írta vagy segített írni a Walking Dead Season 1-nek a történetét, azt hiszem, és csinálták a Firewatch-ot, tehát írta annak. És Firewatch az egy ilyen egyhullámos játék. Egyszer így felkapódik, játszanak vele, játszogatnak, aztán a későbbiekben fognak majd még venni belőle, viszont mivel nem multiplayer élmény, ezért nem marad tömeges a vásárlás. Tehát, hogy lehetett számítani arra, hogy az eladási körv az nem ugyanolyan lesz. És akkor saját elmondása szerint, és most tényleg csak spekulálok, mert ezekről ugye nyilvánvalóan nem lehet tudni semmit, viszont saját elmondása szerint kiírt a Twitterre, hogy nagyon szereti a streamereket, rendszeresen néz streamereket. Igen, simán ez igaz. Képzelni, ezt tudom, hogy ez igaz, tehát ezt láttam, megkerestem a Twitterét, tehát ezt a részt visszakerestem. Igen, azt mondom, hogy ezt is hozzátette, hogy szereti a streamereket. Simán el tudom képzelni, hogy éppen nézte PewDiePie streamjét, és egyszerűen így kattant, vagy ő kattant egyet, vagy meglátta a lehetőséget a dologban, de most egy elképesztő média kampányt szerzett az egyébként már kifele pörgő játékának, ami szerintem nem jó. Tehát, hogy annak ellenére, hogy nyilván a cél az, hogy ne használjunk ilyeneket. Tehát, hogy oké, lehet rangsorolni a különböző káromkodásokat, és azokat, amik emberekre vonatkoznak velük született dolgok miatt, vagy általuk nem befolyásolható dolgok miatt, tehát például a bőrszín, nemi identitás, minden ilyesmi, azok ilyen kimagaslóan rosszak. Tehát akkor inkább az megoljon. Nyilvánvalóan az angol nyelvről tudjuk, hogy nem elképesztően bő a szókincsük a káromkodásokra. Bezzeg a magyar! Bezzeg a magyar! Aztán megoldjuk. Tehát nyilván ez érthető. Ennek épp ezért nem értem, hogy miért ez az, ami először jön. Tehát nem tudom, hogyha mondjuk őt lelövi valaki, akkor miért ez jön először? Tehát ez nekem a fura. Figyelj, most előfordulhat, tehát hogy ezek a szavak, főleg Amerikában annyira durva tabuk, főleg, tehát hogy Amerika történetében a színesbőrűek azért tudjuk jól, hogy mennyire meghatározó szerepet játszottak, és hogy mennyire negatív konnotációval társul így kb. Így az utolsó 20 évig bezárólag a sorsuk, tehát ott azért nagyon-nagyon-nagyon keményen nézik ezt, pont ebből kifolyólag. Tehát rabszolgatartástól kezdve minden ment, akkor az 1900-as évek első fele is azért még elég durva volt, és onnantól kezdett el valami már így higulni, egészen mondjuk úgy a 90-es évekig, és akkor a 90-es évektől nagyjából már mondhatjuk úgy, hogy úgy már rendben van ez a dolog, de még a fejekben azért ez továbbra is él. Tehát ebből kifolyólag ez egy ilyen tabu szó. Én személy szerint nem tudom, hogy a nigger kifejezés mennyire, vagy a niga, az mennyire számít mondjuk tabu szónak azokon a területeken, ahol ténylegesen megélték, mert ez nem volt annyira rég, nem a mostani emberek de nem is az, hogy megélték-e vagy sem, hanem nem, hogy... Nem, annyira mostaniak nyilván nem élték Még élnek sokan olyanok, akik még vagy gyerekkorukban, vagy fiatalkorukban még azért átélték ezt a bőrszín miatti diszkriminációt ott elég keményen, vagy valamilyen formában, és az új generációnak ez meg jó esetben már nincs meg, és épp ezért ők meg azért használják esetleg szabatosabban, mert a szó maga az még nagyon létezik, mert ugye a közelmúlt, elmúlt pár évtizedből is még aktívan használták, viszont őnekik már nem társul mellé egy olyan negatív konnotáció, mint mondjuk a szüleiknek vagy a nagyszüleiknek. Ergo, itt van egy ilyen nagyon éles élesen feszülő ilyen surlódás azok között, akik ezt teljesen hétköznapján használják, mint mondjuk a kanál vagy az egér szó kifejezéseket, és van az, akiknek konkrétan ez így a húsába válj. Tehát, mint hogyha egy ilyen kb. Majdnem olyan, mint a holokausz sérültség. Tehát, hogy valaki így mondja azt, hogy a nagyapám meghalt a táborban, meg kiesett az őrtoronyból, van egy ilyen hülye vicc, és akkor akinek meg tényleg a nagyapja a táborban halt meg, mert hogy ő meg a kamrába volt, és nem ő engedte a gázt, akkor annak meg ez egy családi trauma. És itt van a surlódás, és másrészt ez a szó, hogy az elmúlt 30 évben, 40 évben lassan már, pont azért, mert akarja Amerika felettetni ezt a múltját az emberekkel, hogy ne legyen ebből még egy ilyen, ez egy tabu szó. És mi van azzal, amit tiltunk? Mi az, amit így tabura veszünk? Mi történik ezekkel a dolgokkal? Azok mindig izék, azok mindig felkapottabbak lesznek. Felkapottabbak, továbbá. Ezek a dolgok így egy idő után így démonizálva vannak. Tehát ez olyan, hogy ha félünk valamitől, és nem beszéljük ki, nem tesszük a helyére, akkor utána abból egy sokkal durvább dolog lesz a fejünkben, és amikor valamilyen úton, módon így szembe kerül velünk, vagy jön szembe velünk az utcán, vagy kimondjuk, vagy bármi történik, akkor azt sokkal erőteljesebben éli meg. És például ez a két N-betűs szó, Amerikában ez pont így működik jelenleg, az az érzésem. Nálunk ez nem, mert ugye nálunk nem volt rabszolgatartás, nem volt, jó, mondjuk a második világháborúból kijutott nekünk is rendesen, de alapvetően nincsen ekkora nagy ellenérzés, és nincsen ekkora nagy probléma ezekből a szavakból. Nálunk mondjuk más dolgok vannak, de alapvetően azok sincsenek ilyen intenzíven. Meg az a helyzet, hogy nálunk nem tolták ennyire túl azért a biciklit ezzel az egész safe place-es mókával. Két kommentre is szeretnék reagálni. Az egyik az már kipörgött, és hála az égnek most nem is jut eszembe, hogy mit írt. Ja igen, hogy nagyon fura az, hogy a fejlesztő egyébként nem néger. Tehát, hogy gyakorlatilag két fehér ember vitatkozik arról, hogy megsértették-e a barna bőrűeket. Tehát, hogy ilyen, ez is ilyen teljes, nekem ez is Csubakka, mert ha ő egyébként, ugye a négerek használják egymás között a kifejezést, én nem tudom tényleg, hogy ez hogy működik Amerikában pontosan, de hogy nekem ez ilyen, nekem ebből még inkább az jön le, hogy igazából csak média felhajtásra megy, és nagyon jól csinálja, annak ellenére egyébként, hogy amúgy alapvetően abban igaza van, hogy ne használjuk, de attól, mert egyszer nem megtörtént, attól még inkább nem mondanám, hogy probléma. Illetve még egy nagyon jó komment érkezett a dologban, méghozzá, hogy a játékban, a PUBG-ben egyébként lehet a bőrszíne valakinek fekete. Tehát, hogy lehet barna bőrű, fekete bőrű karaktert csinálni elméletileg. És hogy ebből adódóan simán lehet. Úgyhogy megint az van egyébként, ami volt a múltkor PewDiePie esetében, hogy fogják és kiragadják a kontextusból a dolgokat. Nyilvánvalóan nekem végignézheti valaki az összes videómat. Nem nagyon lesz benne cigányozás, mert ez a magyar megfelelője a dolognak. De hogy megint ki van ragadva, ráadásul olyannyira, hogy PewDiePie-t amúgy nem érdekli a dolog túlzottan, és hogy még csak nem is publikus a videó, tehát nem is lehet kikotorni, csak azok tudják kikotorni, akiknek megvan tehát megvan a linkje. Tehát aki nézte a streamet, az ugye később is nyilván eléri, mert nem változik meg a linkje a YouTube-on. Viszont ha ez a csávó ennyire felkapta a vizet, akkor akár el is rakhatta volna ezt az átkozott linket. És akkor most megint nem azon vitatkoznánk, hogy kiragadtunk el a szövegkörnyezetből egyetlen egy szót, amit nyilván oké, nem arról van szó, hogy nem szabad kimondani, tehát hogy jobb lenne nem kimondani. Tehát nem arról van szó, hogy ha vicc volt, akkor minden rendben. Nem, nyilván nincs rendben, csak halvány elképzelésünk sincs, hogy mi. Mert abban az esetben, ha például éppen egy afroamerikai kar, vagy egy barna bőrű karakter lőtte le, vagy azzal játszott, vagy az ellen volt, vagy bármi ilyesmi, akkor az egész más a humorfaktora a dolognak, mint amúgy. Hát ahogy, amit én ebből leszűrtem, egyrészt oké, hogy szólásszabadság van, és az tök jó, Viszont amit mondunk, annak van következménye ettől függetlenül is. És oda kell figyelni rá, hogy mit mondunk. Oda persze, meg 57 millió feliratkozóval még inkább, ez teljesen igaz, viszont szerintem ez egy izé. Tehát szerintem ez csak egy feszültségkeltés. Tehát, hogy ez nem... Én nem gondolnám, hogy ebben valóban kell valami, és eléggé. Tehát, hogy PewDiePie-t eléggé megkurcolták, mert főleg az egyébként, hogy pontosan tudjuk, hogy amúgy tökre szeretnék levágni a befolyásoló erejét PewDiePie-nak. Tehát tökre szeretnék, és a játékfejlesztőknek is tökre érdeke az, hogy ne legyen egy ember kezében ekkora befolyásoló erő, mert ha azzal az egy emberrel rosszba vagy, akkor onnantól kezdve nem tudsz elérni embereket. Vagy sokkal nehezebb elérni embereket. Steam! Steam például. Tehát a Steam is olyan monopól helyzetben van, és még mindig monopól helyzetben van, mert attól, mert pár játékfejlesztő, vagy pár kiadó, jó nagy kiadók, azt mondták, hogy ők kifejlesztik a sajátjukat, mindegyik rossz. Tehát önként és dalolva senki se fogja azt az alternatívát választani, annyit tudtak tenni, hogy kihozták a saját játékaikat a Steam felületéről, de egyébként a disztribúciót nem tudták volna megoldani Steam nélkül. Tehát ezek rossz dolgok, igen, ezek rossz dolgok, de ne minden egyes rosszul megválasztott szavába kössünk már bele, mert az a helyzet, hogy annak ellenére, mert 57 millió feliratkozója van, ő ugyanúgy egy ember marad, és nem egy szerkesztőség. Tehát nem az van, hogy van egy, aki cikket ír, van egy, aki átolvassa, vagy van egy főszerkesztő, aki elméletileg felelős, nyilvánvalóan kirakja a dolgokat, de hogy elméletileg egy cikkel a legtöbb nagyobb magazin esetében több ember is találkozik. Ott nyilvánvalóan tudnak egy céges profilt tartani. Egy videó esetében jó, valószínűleg biztos vágja neki is valaki. Biztos vagyok benne, hogy nem magának vágja, vagy csak bizonyos videókat vág magának, vagy bizonyosokat se. De hogy ő nem fogja felülírni az, főleg nem egy streamet, az biztos nem. Tehát egy élő közvetítést ezt nem is tud felülírni senki. Tehát nem lesz azért mondjuk fél perc delay, hogy tudjanak sípolni a bokorugrók a keverőszobában azért, hogy ha esetleg véletlenül káromkorot tegyet. Ez egy ilyen biznisz. Az élő műsorok is ilyen bizniszek, csak ott is van egy egész production stáb, és egyébként nagyon csúnyán elvesztheti az állását egy ember, hogyha mondjuk egy ilyet hibázik, viszont itt nem vehetik el az... ez egy egész egy ilyen túllihegett cucc. Nagyon-nagyon túllihegett. És nagyon-nagyon kevés bizonyítéka. Tehát, hogy meglehetősen sok magazin lehozta ahhoz képest, hogy egyébként nem. Hát mert PewDiePie van a keresőszóban. Hát mert PewDiePie van a keresőszóban, és arra rácsúsznak. De nem tudom, nekem ez nagyon fura. Nekem ez nagyon fura, és én túl... A másik része ennek, amit én így leszűrtem tanúságként, hogy azért ne csináljunk már ennyire safe space-t a YouTube-ból. Most ez a hirdetőbarát, gondolatrendőrség, akkor így, hogy mit mondsz, mit nem mondhatsz. Tehát a YouTube-nak mindig is az volt a varázsa, hogy mentes ettől a kereskedelmi és normál tévében megszokott bullshit-től, és pont ez jött be az embereknek. Na most az oké, hogy ne olyan tartalmat rakjunk ki, ami közvetve vagy közvetlenül árthat másoknak, vagy másoknak a renoméjának, vagy olyan dolgokra uszít, vagy bátorít, ami negatív eseményekhez vezet, az teljesen oké. Viszont tényleg ne ragadjunk ki a kontextusokból, és itt ez a hangsúlyos, hogy kontextusokból ne ragadjunk ki már dolgokat, és csináljunk bolhábor elefántot, csak azért, ahogy így te is mondtad, hogy mondjuk meglovagoljunk megint egy médiakampány hullámot, főleg, ja, mert most ez idén népszerű. És hát a harmadik dolog meg az, hogy a kérdés, hogy mi fog ezután mondjuk közép és hosszú távon következni, remélhetőleg semmi radikális, meg semmi globális. Minden egyes ilyen alkalommal egyébként nyírbálják a YouTube-on a lehetőségeket. Én bevallom őszintén, nem érzem azt amúgy, hogy ilyen elképesztő szó lesz, vagy csak többen amúgy ezt, hogy a játékfejlesztők eldöntik azt, hogy kinek adnak játékot, kinek nem adnak játékot, azt ilyen orvali dologhoz hasonlították, én ezt azért így nem mondanám ki, hogy így, tehát ez, hogy a játékkészítő az egy kicsit talán jobban, hogy a YouTube az majd így eldönti, hogy milyen tartalmakkal kereshetsz pénzt, és mondjuk a hírekkel foglalkozó videókkal nem kereshetsz. Tehát az egy kicsit orvelibb. Az, hogy most egy játékfejlesztő eldöntheti, hogy kinek ad, vagy kinek nem, az szerintem teljesen rendben van, dönts el. Az, hogy visszamenőleg olyan jogi lépéseket tegyen, amik nem erre vannak kitalálva, az nekem fura. Tehát ugye az nekem így is úgy is kétes, mert én nem hiszek abban, hogy a cél szentesíti az eszközt. Tehát, hogy ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy mit tudom én, Pablo Escobar, ha akkoriban lehetőségem lett volna, nem lőttem volna le. Ha mondjuk én lettem volna az a nyomozó, mindegy, narkóz referencia. De hogy nekem ez egy kicsit fura, mert ez ugye alapvetően minden jogi szakvélemény egyelőre arra mutat, hogy a let's playezés az nem tartozik a fair use alá. Tehát az, hogy te let's play tartalmat csinálsz, a let's play tartalom gyakorlatilag nem a tied. Jelenleg minden jogi cucc. Kicsit ezzel kapcsolatban én ma néztem utána ennek a PewDiePie-os vitának. Minden ezzel, tehát hogy minden ebbe az irányba áll. Viszont ez nem azt jelenti, szerint jogilag azt jelenti, de morálisan szerintem nem azt jelenti, hogy amikor egyszer egy ideig kényelmes volt egy együttműködés, aztán egy idő után nem kényelmes az együttműködés, akkor visszamenőleg leszedsz olyan videókat is, amik egyébként nem aggályosak, de egy számodra valóban aggályos, vagy pedig épp egy kampányban felhasznált műbalhé miatt aggályossá vált embernek visszamenőleg leveszed a tartalmát. Nekem ez ilyen teljesen mondjuk, mondjuk így videójáték cégeknél volt már erre példa korábban is, hogy így futótűzként kigyilkolták a kontentet így mindenkinél globálisan. A Sony a Sega csinált ilyet, azt hiszem. Jó, de vannak idióta cégek, igen, de hogy ez nem, Capcom, ettől még nem lesz jó. Konami. De hogy ez ettől még nem lesz jó, érted? Persze, hogy nem jó. Igen. Ő személyesen berágott valamire, és akkor most azt mondja, hogy visszamenőleg levetettem az összes játékot. És igen, az a helyzet, hogyha eddig kint volt, akkor szerintem ő megengedte azt, hogy kint legyen. És ráadásul egyébként nagyon durva, mert amúgy kint van az oldalukon a szöveg, hogy bárki használhatja és keresett vele pénzt, mit tudom én, viszont jogi értelemben az nem binding. Azt hogy mondják magyarul? Tehát az nem köt. Köt. Nem köti semmihez igazából a céget, tehát hogy visszavonhatják ezt a jogot, akkor is van honlapjukon kint van. Én ezt értem, de morálisan te csinálsz ilyet? Mármint olyat csinálhatsz, hát, hogy nem ez egy ilyen egyéni. Olyat csinálhatsz, hogy nem egy official gameplay lesz, nem adsz neki játékot. Olyat szerintem olyat is csinálsz nyilván, hogy egy idő után, vagy mit tudom én, de tehát, hogy előre menően mostantól azt mondod, hogy ő neki nem adsz jogot ahhoz. És akkor viszont átírod a honlapodon a szöveget, hogy ki, igen, mindenki használhatja a játékot, mindenki írhat, vagy keresett pénzt a játékkal, kivéve abban az esetben, ha a kontentje trágár, ha rasszista, ha elítélő, ha gyűlöletkeltő, tehát ezek beírhatók lennének egyébként is, és akkor onnantól kezdve PewDiePie-nak nem adnak játékot. De az, hogy most visszamenőleg azt mondjuk, hogy jó, az az 5,7 millió megtekintés rajta, az nyilván eladott jó pár példányt, és nyilván kerestünk belőle pár millió dollárt, de hogy most visszamenőleg leszedjük, mert ez nem állapot. Tehát ez nem így működik. Vagy szerintem nem így működik. Hát tényleg elég furcsa ez így utólag leszedve. De szerintem ez tényleg ilyen egyéni elbírálás volt, és hát egy ilyen szélsőséges reakció. De az a baj egyébként, hogy minden szélsőség rossz. Tehát, hogy alapvetően minden szélsőséges reakció rossz. A szélső jobb oldal, a szélső bal oldal, minden szélsőség para. Mert hogy pont azért szélsőség, mert nem hajlandó kompromisszumra. Nem hajlandó átgondolni a dolgokat. És szerintem azok az emberek, akik egyetemeken safe space-eket akarnak kialakítani, amit tudom, nem lehet vitázni, nem is tudom, mit lehet. Nonsense. Tehát egyszerűen hülyeség. És egyszerűen magának az egyetemnek a lényegét veszi el az egész. De most az, hogy... És ez nyilván mindenkinek egyértelmű. Attól, mert nagyon hangosak, akik mondják, hogy nem lesz igazuk. És a szélső bal oldal ellen ugyanúgy fel kell lépni, mint a szélső jobb oldal ellen. Mert nem megyünk bele abba, nyilvánvalóan, hogy azt mondjuk, hogy mit tudom én, mindenért a zsidók vagy a cigányok a felelősek, és ezért az összest elhurcoljuk. Nem, ebben nem megyünk bele, ez nem így működik. De ettől függetlenül, ha valaki, teszem azt, ténylegesen be tudja bizonyítani azt, hogy bármilyen egységes jelenlét van, ami mondjuk ilyen zsidó hatalom, vagy bármi ilyesmi, akkor érted? Tehát jó, nyilván az utcán a mocskos zsidózás, az jó, köszönjük szépen, leülhetsz egyes, találjál már ki valami kreatívabb káromkodás, mert nincsen semmi alapja, az egy ilyen... Az jó, ilyen de ez már valahol legalábbis nálunk szerintem ilyen kis indulatszó, tehát ahogy azt mondja az ember, hogy pöttyös labda, ugyanúgy elkezdhet zsidózni, meg cigányozni, mert az úgy ilyen jó kis íz, tehát ízlelgessük ezt a szót, tehát hogy így mert kimondod, így fröcsöksz, így. Megvan, igen. Igen, és akkor úgy megnyugszol tőle. Például nekem, így csak egy személyes példával éljek, tehát én katolikus iskolába jártam, gyakorlatilag első osztálytól kezdve, egészen az egyetem végéig, az is katolikus egyetem volt, Pázmány, és ennél fogva ugye a második parancsolat, az Úr nevét szádra ne vedd. És főleg általános iskolában, meg még gimiben is, ez így nagyon keményen élt bennem, tehát hogy így semmi káromkodás. De semmi. Tehát, hogyha már azt mondtuk egymásnak, hogy szar, akkor ott már új, hogy beszélsz, hogy beszélsz. Na most utána így felnőttem, és néha tényleg olyan jól esik elengedni egy büdös szát, tehát hogy mindenki pontozza ki közben, vagy gondolja oda, hogy mi van, tehát hogy így az, jól esik, így megvan az extra súlya, és akkor az nekem is így azt jelképezi, hogy na most nagyon felkúrtam az anyamat, és ezt most így kiengedtem az éterbe, és akkor utána így kész, el van intézve. Tehát hogy ugyanígy társulhat ezekhez a szavakhoz is egy ilyen stresszlevezetés, egy ilyen nagyon erőteljes stresszlevezetés, és pont azért, mert tudja mindenki, hogy hát ezt azért úgy nem nézik olyan jó néven, ha valaki elkezd így ezekkel az etnikumokkal, vagy minden egyébbel így dobálózni, és pont ezért, mert ez ilyen erőteljes szó, ebben akarja kifejezésre juttatni, hogy ő most mennyire ideges, és akkor ettől még jobban lesz így a levezetés. Én szerintem ettől függetlenül, pont erről már beszéltem, vagy említettem már a stream elején, hogy szerintem ettől függetlenül azok a dolgok nem, tehát azokat nem szabad, tehát tényleg nem szabad így használni, amikről az ember nem tehet. Mert hogy ugyan egy csomóan mondják, hogy cigányozni nem szabad, de fasizdázni igen. Igen, azért, mert az egy ideológia, tehát ezt választod. De az, hogy hova születsz, nem. Na jó, csak érted, tehát, hogy tehát akkor mit mondjak helyette? Tehát, hogy én nem azt mondom, hogy... Bármit. De érted, tehát, hogy amikor így meg akarom nevezni, hogy az a roma származású ember ott szeretne nekem eladni 2 kiló kenyeret, meg egy valószínűleg jó, egy nem lopott mobiltelefont, érted? Ne fárasz, könyörgöm. Érted? Hát én ezt értem nyilván, meg beszélgettem is már egyébként cigányokkal, akik így cigánynak is tartják magukat, de hogy hagyd tartsa már, én is tarthatom magam magyarnak, mégis mélységesen fel lennék háborodva, ha valóban elmennék, és azért, mert magyar vagyok, kiküldenének egy boltból. Jó, más az, hogy így diszkrimináljuk. Egyetem nem más, megtörténik. Tehát, hogy... De ne diszkrimináljunk ezek miatt. De ha káromkodásnak használod a nevét, vagy nem a nevét, de érted, az etnikum nevét, amihez tartozik, akkor az tehát hogy akkor azonnantól a diszkrimináció. Mert a körülötted lévőkben és magadban is megerősíted azt, hogy ő ezért diszkriminálható. Mert kijelenthető, hogy az, amikor nem számít. Érted? Tehát nem is kéne. Értem. Ugyanúgy, hogy engem nem kéne vörösnek nevezni egyébként, mert nem számít, hogy milyen színű a hajam. Jó, nyilván dévék megtehetik, mert ez egy vicc, meg mit tudom én. De ott az a vörös. Olyan, érted? Tehát, hogy ott van egy neve, mit tudom én. Na, érted, mire gondolok? Értem, mire gondolsz. Nem, igazán, mert csak azt akartam mondani, hogy jó, ilyen intenzívebb káromkodásnak be lehet tudni, de tény, hogy az továbbra is áll, amit mondtál, hogy ne ez legyen az alapja. Ne ez legyen az alapja. És egyébként hozzá kell tenni, hogy elképesztően durrát károkodtam ma is, mert nem ráléptem a forszívónak a csatlakozója, tehát konkrétan az elektromos csatlakozónak a fejére. És elképesztően fájt. És nyilván anyáztam fél percig. Tehát, hogy így, de hogy nem fogok elkezdeni zsidózni. Tehát, hogy igen. El is a zsidók tehetnek. Na mindegy, szóval én nekem az az érzésem, hogy én nekem fura, hogy PewDiePie-nak pont ez áll a szájára, viszont nem ismerjük a kontextust. Nem ismerjük igazából azt, hogy egyáltalán miről van szó, és egyébként szerintem csak egy felkapott műbalhely. Tehát ez ilyen tök. Yep. És én reménykedem abban, hogy nem lesz ennek további nagy kifutása így a gaming, mit mondjak, gaming világra? Vagy? Aha, gaming, hát vagy az egész YouTube világra, mert hogy azért ez ilyenkor mindig így, el tudom képzelni azt a rendszert, ami gyönyörű szépen automatikusan felismer szavakat, és rárepül. Én például kinézek egy ilyet bizonyos nagyobb játékcégekből, hogy akkor ezen felbátorodva azt mondják, hogy jó, hát akkor mi most így leszedetnénk XY-nak a videóját, mert hogy úgy véljük, és akkor így elindul egy ilyen hullám, egy ilyen tisztító. Na, épp ez a baj, hogy ők most leszedetik visszamenőleg, és akkor most jön az EA, akik elképesztően jók ebben, és ráállítják az emberéket, és így úristen, hát ez káromkodott, és viszonylag leszedik az összes kodot. Igen, vagy melyik kritikát, kritikát szedessük le, ahol esetleg a készítő egy másik videójában eleresztett valamit így mellékesen, és akkor így azt mondjuk, hogy hát emellé mi nem tudunk beállni, és leszedetjük, és teljes joggal le tudják szedetni, ez a másik vicc az egészben, mert ugye nyilván az megvan hozzá a jog. Alapvetően fura szituáció, hogy jogi értelemben a gameplay az a játék tulajdonosa, játék készítőinek a tulajdona. Én ezt szerintem ez shady. Tehát szerintem ez csak azért van így, mert egyelőre még nem. Hogy is mondjam. Nem foglalkoztak vele eleget, mert ez egyszerűen szerintem kizárt. Tehát az, hogyha folyamatosan alá beszélsz, ott van a fejed, akkor az onnantól már nem lehet egyértelműen az ő tulajdonuk. Hát, most, hogy őszinte legyek, és akkor így Orwellt is már felhoztuk, tehát most menjünk el egy kicsit ilyen utopisztikusabb irányba. Ha Orwellt, akkor ez nem utopisztikus. Ez akkor disztópia, de én utópiát szeretnék, szóval az én utópiámban mondjuk az ilyen videójátékokkal foglalkozók, tartalomgyártók, ha elér egy bizonyos tömegszámot a követési bázisuk, mondjuk reálisan mondjuk 50 ezeret, vagy valamennyit, akkor be kellene legyenek kategorizálva. Mondjuk, hogyha a YouTube-on vannak, akkor miért ne indulhatna ez a YouTube-on, illetve ott van ez a ilyen legnagyobb platformként jelen. Tehát, hogy így lenne egy ilyen audit, ahol a nagy gaming tartalomgyártókat mindig besorolják, és akkor így elkönyvelik, mint megbízható, mint pontos, még nem tudom én, ilyen kategóriákat lehetne hozni, és akkor aki meg káromkodik, mint a kocsis, akkor ott nála ez föl lenne tüntetve, aki, mit tudom én, helikopterezik néha stream közben, akkor ott az nagy piros zászlóval lenne feltüntetve, és akkor igazából mindenkinek lenne egy ilyen kis gamer szakmai önéletrajz, aki ebben akar komolyabban foglalkozni, amit néznének a különféle kiadók, készítők és minden egyéb, és akkor tudnának mérlegelni, hogy na, én azoknak szeretnék kulcsot adni, akik normálisan lefedik a kontentemet, és még nézettek is, és nem szeretnék olyanoknak adni, akik mondjuk mellé úgy beszélnek, mint a kocsis, vagy helikoptereznek stream közben. Hébe-hóba. Tehát érted? Helikoptereznek stream közben. Hébe-hóba. Tehát, hogy lenne egy ilyen keretrendszer, ami így mindentől függetlenül így összesíti az emberkéket, akik ezzel komolyabban foglalkoznak, és akkor meg lehetne nézni, vagy oda lehetne ilyen értékelést írni, hogy én az XY játék kiadója úgy gondolom, hogy ő nagyon király videót készített nekem a játékomról, tetszett, vicces volt, vagy pedig beírott, hogy hát meg se csinálta a videót, holott kért be tőlem 5 kulcsot, és akkor egy csillag. Tehát, hogy valami ilyesmi rendszer kellene, és akkor tényleg mindenki egy kicsit komolyabban gondolná, és nem az lenne, hogy így akkor vagy senkit se büntetnek, vagy mindenkit, hanem akkor igenis ki lehetne szűrni azokat az elemeket, akiknek tényleg nem biztos, hogy kéne kulcsokat adni, mert ha nem gondoljuk úgy, hogy ő megfelelő nekünk, akkor nem. Érted? Tehát egy ilyen audit rendszer, vagy szakszervezet, nem, a szakszervezet se rossz, jó szóra. Mindegy. Majd meglátjuk. Mindegy, ez majd kialakul. Nyilvánvalóan, igen, tehát ja, nyilvánvalóan a YouTube-ra tartalmat gyártani. Egyébként egyre jobb aknamező. Én az a baj, hogy én magamat tudom példának mondani, nekem nem az. Tehát, hogy én valószínűleg azért, mert szerencsém van. Nyilván beüt a, mit tudom én, a megtekintési számoknak minden ilyesmi, igen, az teljesen rendben van. De valószínűleg szerencsém van, és így nem tudom, nem, tehát hogy nem értik, hogyha ha megosztó témáról beszélek, mert beszélek egyébként megosztó témáról, adott dolgokat betartok, amiket egyébként én morálisan akarok betartani, és én morálisan betartok már azóta, amióta a YouTube még nem is kérte senkitől. Nekem így igazából szerencse miatt a dolog miatt jó, nyilván nem is nem is megy 6,5 millió helyre ki a videóm, mert azért az akkora nem akkora szerencse, hogy azért ezt támogassa a YouTube, mert azért a YouTube nyilván a saját kis szemetét akarja tolni azok az undorító videókkal, amik bezzeg elérnek embereket. De hogy igazából mindegy, tehát ez a rendszer, és mivel ez egy rendszer, amit ők biztosítanak, nem mi, ezért én nem... Az ő rendszerük, az ő házi rendjük. Sajnos az, és akármennyire szomorú, mert ez egyébként alapvetően azért valamennyi nyilván szomorú. De ettől függetlenül az ő rendszerük, az ő házi rendjük. Én személy szerint nem tudom, hogy a pénzt nem termelő videókat miért tartja fönt egyáltalán a YouTube. Mert amúgy, ha csak jogi szemmel nézzük, megtehetné azt, hogy... És egyébként szerintem előbb-utóbb meg fogja tenni. Nem azonnal, hanem mondjuk... Egy év múlva, kettő év múlva, szerintem meg fogja tenni azt, hogy szerverkapacitás téma miatt a régi videókat, vagy a pénzkeresésre nem alkalmas videókat, azokat leszedi. Abban az esetben, ha nincs mondjuk rá olyan reklám, aki bekattintja. Na mindegy, szóval ez ilyen, nekem ez ilyen fura. Ja. Jól van, hát akkor... politikai és nemzetiségi rovatunkat hallottátok, beszéljük videójátékokról. Na, mivel játszottál az elmúlt egy hétben? Nem játszottam nagyon sok mindennel. Most néztem vissza, a streameket nem, azt nem néztem vissza. Ja, nem játszottam. Olyanokkal játszottam leginkább, amikkel régebben is játszottam már. Kettő játék van, amit mondhatnék újnak. Az egyikről te meséltél a múlt héten. Ez az X-Morph Defense nevű játék. Most egyébként a másik monitoromon azt nézem, hogy mikkel játszottam. Na, hogy tetszett? Mesélj róla egy kicsit. Te jó ég ez a játék. Nagyon szeretem. Nagyon ugye, hogy ugye? Nagyon élvezem. Nem, valamennyire értem. Tehát, hogy hívják ezeket a játékokat, ahol így tudod így... Tower Defense. És nem, az megvan, a másik. És csak lőnek rád, és kerülgetni kell a golyókat, meg ilyeneket. Ja, Bullet Hell. A Bullet Hell, ezeket a játékokat nem szeretem semennyire. És nyilván nem az a vége, nem az a fő érzés ennek a játéknak, de van egy ilyen része is. És tökre élvezem a Tower Defense miatt, mert pakolgatod a tornyokat, keresed az útvonalakat, hogy hogyan tudnád a legjobban megjáratni őket. Szép. Mert szerintem jól néz ki. Nem úgy, tehát nem az a szép, amikor ilyen nagyon valósághű a grafika, mert nyilván nem az. Főleg nem ezekkel az egy nagyobb tankokkal, amiket előrángatnak a különböző országok védelmei. Nyilván ezek nem valósághűek, de hogy szerintem alapvetően jól néz ki a játék, jól össze van rakva a játék, jól ki van találva a játék, mondjuk egyébként egy elég biztos formula, tehát ezért nem azt mondanám, hogy egy elképesztő újítás, és wow, hát ez ilyet még sose láttunk, mert hogy ez nem lenne igaz. Viszont számomra pont elég kihívás ahhoz, hogy izgalmas legyen, de közben meg meg azért teljesíthető, tehát nem az van, hogy ütöd a fejedet, nyilván akkor, ha tudsz arról, hogy épp a tornyokat fejleszteni kéne. Ez az én hibám volt, tehát én a streamben ezt benéztem nagyon csúnyán. Nagyon nehezen streamelhető. De az teljesen biztos, hogy nagyon-nagyon nehezen streamelhető. Hát az biztos, amikor így 25 feláll a fejed, akkor nem biztos, hogy első körben összeszedett mondatokon lesz éppen kapacitásod. Igen, én alapvetően nagyon sok különböző játék alatt ténylegesen tudok értelmesen beszélni, de miközben össze-vissza keringek, és mászkálok, és mit tudom én, akkor utána képes vagyok, vagy nyilván csökken a játékban csökkenek a képességeim, tehát nem ugrok át szellemformába akkor, amikor át kéne, hogy a rakétákat kikerüljem ilyenek. De hajlamos vagyok, tehát most a streamben konkrétan nem is vettem észre valamit. Tehát ugye konkrétan az van egyébként, hogy a különböző tornyokat fejleszteni lehet különböző típusú tornyokra, és ehhez el kell hozni magaddal a fejlesztést. Tehát ugye miatt el kell hozni magaddal a fejlesztést, ki lehet kapcsolni, hogy átállítgasd az összes kis szintlépés, az összes kis az összes ilyen fejlesztésedet át lehet pakolni, hogyha mondjuk egy olyan pályára jött, ahol nincsen légvédelem, vagy nem kell légvédelem, akkor az egészet ki is tud venni, és megerősíteni mondjuk a földi dolgokat. És akkor tudsz tornyot építeni, ugye, hogyha van nyersanyag, ott tornyot építeni. És nem volt épp nyersanyagom, ezt nem vettem észre, és akkor néztem meg, hogy lehet-e fejleszteni a tornyokat, nem lehetett, úgyhogy én úgy vettem, hogy a játék előtti beállítások, hogy lőjön a levegőbe is, az egy ilyen passzív dolog lesz. Tehát, hogy egyszerűen, ha az megvan, akkor lő a levegőbe is kész. Tehát, hogy nincs az, hogy át kell állítani valami légvédelmi toronnyá. Nyilván ez egy ilyen benézhető dolog, nem feltétlenül vagyok benne biztos, hogy 40 percig ebben a hitben kellett volna élnem, és aztán, amikor már vért izzadtam a pálya végén, és akkor sem tudtam megcsinálni, akkor jöttem rá, hogy azokat át lehet állítani, és akkor megcsináltam azonnal. Tehát, hogy azért az elég sokat igen, igen. Mondjuk én is belenéztem, és akkor ott így láttam, hogy már ott egy-két ember így görcsök között írja, hogy Sirius, állíts rád, fejleszt a tornyodat, fejleszt! Te meg ugye már 25 fel állt a fejed, a játékban. Én láttam ebből nagyon sokat egyébként, de én mondtam, hogy be van kapcsolva már ez a fejlesztés, tehát hogy az már így rendben van, tudod, igen. Ez rendben van. És így nincs rendben. És na mindegy, szóval ezen túljutva rendkívül szórakoztató. Én szerintem mindegy, valószínűleg a Tower Defense játékot nem szeretik sokan, és azért nincs belőle nagyon sok játék, de én is nagyon szívesen látnék sok Tower Defense játékot. Tehát, hogy... Ja, hát itt Tower Defense fronton nekem, ami még beúrik és így népszerű volt, az a Sanctum. Én ezt nagyon-nagyon szerettem, egyet-kettőt, mind a kettőt nagyon-nagyon szerettem. Az Orcs Must Die volt hasonló. Igen, az is jó. Most nyilvánvalóan, mondjuk az már azért eléggé, nem mindegy, ez már elég fura, de a Fortnite. Aha. Abban is van valamennyi Tower Defense alapú dolog, de sajnos ez nem a fix útvonalas Tower Defense, tudod, ami én ezeket szeretem. Nekem volt régen egy Tower Defense játék, amit imádtam, de ez ilyen flash játék volt. Azt hiszem az a neve, hogy Bubble Tanks. Nem hallottam. Nem vagyok benne biztos. Oh, no! You could not detect... Jó, mindegy. Nem vagyok benne biztos, de. Nem. Mindegy, de hogy ez valami, oké, nem a Bubble Tanks a neve a játéknak, de ez valami köze van. Mert pontosan ugyanilyen ilyen játékelemekkel meg minden volt. Ott van egy kép, az a játék, na. Bubble Tanks 2, azt írja. Bubble Tanks, wow. Igen, ez egy ilyen felülnézetes kis Tower Defense játék, fejleszgetheted a tornyokat, és csak vonulnak át a különböző ellenfelek. Vannak nehezek, vannak gyorsak, mit tudom én. És én ezeket nagyon-nagyon szeretem, azokat a fajta Tower Defense játékokat, amikben konkrétan bárhova építhetsz, és te rakod össze az útvonalat is. Tehát, hogy be tudod őket járatni különböző útvonalakra, mert én igazából bevallom őszintén mindig az útvonalak kreatív kialakítását élveztem jobban, nem pedig azt, hogy a fegyvereket rárakom. És most például a telefonon nézegetek Tower Defense játékokat, és nincsen nincs olyan, ahol nem csak adott helyekre építhetsz tureteket, meg nincs biztosított út, amire egyáltalán nem építhetsz, és nem befolyásoltad az útvonalakat. Tehát nekem ez ilyen tök fura. És, ez nem, és emiatt szeretem nagyon ezt a játékot. Csak nagyon-nagyon nehéz közben beszélni. Nagyon nehéz. Hát az nem kifejezés. Én egyébként csak egy dolgot hiányolok belőle, az pedig egy ilyen végtelenített mód. Igen. Tehát ahol konkrétan vég nélkül jönnek a hullámok, és az a cél, hogy minél tovább túléld, és a végén kapsz egy ilyen pontszámot, és közben erős fejlesztheted folyamatosan a dolgaidat meccs közben, tehát arra is figyelni kell, hogy mondjuk a hullámok között esetleg talentpontokat adják ki, és a végén meg már olyan dolgokra kell figyelned, hogy esetleg a lövéseidnek az erősségét tudjad fejleszteni vég nélkül, és meg ilyen hasonlók, meg plusz HP a kornak, a központi épületnek, meg ilyenek, és közben meg a map is így folyamatosan így tágul, több útvonalon jönnek, több egység jön, az egységek is keményebbek lesznek, tehát amikor jön mondjuk az alaptank, annak is több HP-ja lesz, több pajzsa lesz, tehát csak egy ilyen mód hiányozna még belőle, és igen, akkor azt mondanám, hogy tökéletes. De így is nagyon jó. Tökéletes tower defense, igen. De így is ez az jó a játék, amihez szintén leülök. Én nekem viszonylag kevés játék van, amihez leülök többet játszani egyébként, de ez simán. Mindjárt nézem, mennyi van benne egyébként. Jó, csak 4 óra. Az annyira nem vészes. Na, nekem már 10 plusz, úgyhogy jó. Mondjuk valószínűleg nincs is annyira sok minden benne amúgy. Egy játékos kampány van, és azt végigviheted lokál co-opban is. Aha. Ami nagyon fun. És van user generated content, tehát workshopra, ha valaki tud hozzá csinálni valamit, akkor azt leszedheted, és akkor csinálhatod. Például így egy ilyen végtelenített játékmódnak leürülnék. Igen. Most egyébként még azt nézem, hogy van-e itt még ilyen tower defense játék így az elmúlt évekből, amire így nagyon rápattantam, de azt hiszem az Endless Dungeon volt még, vagy nem, Dungeon of the Endless, az az Endless Spaces-eseknek egy ilyen Tower Defense-szerű játékocskája volt, az nagyon jó, ilyen retro pixel grafikás, tök jól néz ki, tök jó benne a mechanikák, lehet benne karaktert tápolni, lehet benne tornyokat tápolni, tehát az így jó volt. És hát nem tudom, az elmúlt években tényleg nem volt sok. Sanctumozni kéne. Most meg a Sanctum, igen. Most kedvem lett Sanctum 2-t megint. Én azt szerettem egyébként, meg azt Sanctum. így haverokkal csapattuk nagyon-nagyon sokat. És az is ilyen tök jó volt, hogy jöttek mindenféle különböző szörnyek, és akkor volt, ami ebbe volt, jó volt, ami abba, és akkor fegyverekkel be tudtál nekik segíteni még, tehát hogy... Jaja. És még azt nézem, hogy a régi videóim között van-e valami tower defense-szerűség. De nem, tehát ezeket találtam csak. Az a baj, hogy a Fortnite meg egyébként nem hozza nagyon jól a tower defense dolgot, mert ott nyilván van AI. Tehát, hogy ott konkrétan az van, hogy mindig a leggyengébb pontot keresik. Az mondjuk egyébként nekem fura, hogy honnan tudják, na mindegy, de hogy tényleg mindig a leggyengébb pontra mennek. És akkor ilyen teljesen megváltozik az, és az, hogyha beerősíted az egyik sarkot mondjuk, akkor arra a sarokra már soha többet nem mennek. Egyébként így működik az elég vicces, hogy hívják azt a játékot? A Kingdoms and Castles. Ja, igen. Hogyha valahol nagyon beerősíted, akkor oda többet aztán be nem teszik a lábukat, és mindig a leggyengébb helyen próbálkoznánk. Oh my god, megvan Plants vs. Zombies. Hát, Plants vs. Zombies, nem tudom, az sose adta igazán. Én azért elég sok időt eltöltöttem az első játékkal, de csak azzal, a többivel nem játszottam. De az első játék az nagyon adta, emlékszem. Én láttam. Annak örülnék nagyon, hogyha Androidon lenne bármi olyan Tower Defense játék, ahol te alakítod ki az utat, és nem egy előre megadott úton haladnak. Nekem ez annyira csubakka. Mert ez azért csubakka egyébként, mert hogy ha megfelelően alakítod ki az utat, akkor lehet, hogy csak egy ágyúra van pénzed, mondjuk amúgy is annyira lenne, de hogy ez az egy ágyú, az teljesen maximalizálja azt, hogy mennyi ideig lövi őket. Sanctumban meg van olyan is egyébként, hogy van olyan szörny, amelyik egyenesen nagyon gyorsan halad, viszont nagyon lassan fordul. Ja. És akkor minden egyes kanyarnál Meg kell fogni, hogy minden egyes kanyarnál megáll és lelassul. Hú, emlékszem, szanktumoztam én is jó pár órát. Szeretem azt a játékot. A Pathfinding minden TD-ben van, Viktor, ami ja, csak nem módosítják az útvonalat, csak ha elállítod. Tehát, hogy a normális Tower Defense, nem normális, tehát, hogy ebben a kategóriai Tower Defense-ben, amiről most beszélünk, és amire most ennyire rá vagyunk csúszva, abban nem a védettségi szint alapján módosítják az útvonalat, hanem az alapján, hogy elálltad az eredetit. Yep. Tehát, hogy ez nem úgy fognak pathfindolni, hogy itt csak az ágyú, úgyhogy inkább megyek arra. Mondjuk nem lenne hülyeség amúgy, egy ilyen hardcore tower defense-t. És akkor inkább megpróbálom lehetet, hogy alapvetően az az alaptény hiányzik szerintem egy csomó tower defense-ből, hogy amit te leraksz épület, az sérthetetlen. Mert hogy ugye amiket itt lerakunk, azok elpusztíthatatlannak vannak tekintve. Jó, nyilván egyébként nem, mert jönnek aztán a bosszok, amik így frontálisan begyalogolnak a bázisodra, és nyilván egy csomó játékban a boss jön és frontálisan begyalogol a bázisodra, de az alaptétel az az, hogy a normális unitok azok nem tudják letörni a faladat, amit építettél. Apropó. Hanem egyszerűen kikerülik. Te a Tower Defense játékok egyik ősatyával, a WoW 3 egyik, nem WoW 3, nem, a nem Warcraft játszott. 3 egyik pályával játszottál? Nem. Nem akarok hülyeséget mondani, de nem abból az egy pályából nőtte ki magát ez a zsáner? Nem tudom. De az fantasztikus volt, és gyakorlatilag utána erre épült rá az egész. Ez nagyon jó pofa volt. Jep, akarsz még mondani, hogy erre a játékról vagy? Nem. Mehetünk tovább. Na, nekem a másik játékom, ami volt, az tökre Hunternek köszönhetem, ez a Duck Game névre hallgat. Kacsákkal kell lőni egymást random pályákon. Jaj. Igen, tehát, hogy hát ilyen oldalnézetes, most ezt nem tudod kirakni az én Duck Game streamemet, mert levetette a Lace ideiglenesen, de majd visszakerül, gondolom, remélem. Tehát, hogy ilyen fegyvereket veszel föl, lövöldözöl, újra kell töltet, hogy mindig újra töltesz, különböző fegyverek vannak, tehát vannak automaták, vannak félautomaták, általában ilyen shotgunok, van olyan pálya, és mindegyik pálya ilyen vicces, vagy a legtöbb pálya. Van olyan pálya, ahol csak olyan fegyverek vannak, amik ilyen nagyon régiek. Tehát, hogy mondjuk, hát ez ilyen, mit tudom én, napóleoni háborúk idejéből, tudom, amit még elő kell töltögetni. És akkor ott álltok egymás mellett, lőttök, nem találjátok el a másikat, és mind a ketten nekiálltok ott töltögetni egymást. Vagy töltögetni a fegyvereket. Úgyhogy azért ilyen elég mókás, ilyen leugrós, játszatok a haverotokkal párat, szépen jelzi azt, hogy ki elnyerésre, ki nem elnyerésre, hogy ki van hátrébb. Elég nagy fan egyébként, elég nagy móka. Ilyen tényleg elég vicces dolog, tehát mit tudom, karddal fel tudsz venni, aztán a karddal tudod őket csapkodni, a különböző fegyverek. Van például ez a pálya, amit most én látok a videóban, te nem tudom, valószínűleg már később, itt ilyen meglepetés dobozok vannak, és annyira pici a pálya, hogy gyorsan felkapsz valamit, ezt hozzávágod a másikhoz, és nagyjából már mész is. Van mondjuk ilyen hálóvető, amivel lekötöd egy időre, és addig mondjuk lerakhatod a pályáról. Tehát, hogy azért... Ja, ez ilyen fun party game. Tehát tőled ez, amit így lehet játszani többen, egymás ellen. Leültök, és fanoltok vele egy ideig. Próbáltok szerezni a jobb fegyvereket, aztán általában nem sikerül feltétlenül. Úgyhogy egy ilyen... Igazából nem is... Tehát én személy szerint nem is tudok vele nagyon sokat játszani egyszerre. Nem érzem, hogy feltétlenül szükséges. A boldogság, de igen, tehát mit tudom, kővel lehet megdobálni a másikat. Van olyan pálya, ahol csak nerfgunok vannak, amik nem ölnek, csak kiütik a fegyvert a kezedből, és löknek. Igen. Tehát, és a pályán meg mennek ilyen fémbogyók, amik ha elkapnak, akkor megölnek. És akkor abba próbálod belökni a másikat. Mondjuk általában ilyenkor a másik inkább önként leesik. Vagy nem önként, de elbénázza. Ez olyan, mint a Smash Brothers, a Nintendónak a Smash. Tehát ott is ugyanez a cél, hogy így kilögd a többit a pályáról. Kilögd, megöld, igen, ilyenek. Hát jól láttam, hogy az egyik fegyver olyan volt, hogy így konkrétan így bezacskózta a kacsát. Az a hálóvető, igen. Az egy hálódob rá, szóval ki tudsz ugrálni, meg addig is tudod, meg ilyen tök szép comebackeket lehet tolni. Vannak pályák, amik ilyen zöld, most például egy kép volt, egy ilyen zöld acélburkolattal vannak ellátva, azon pattog a lézer, és akkor ilyen pattogó lézerrel próbálod eltalálni, de magadat nem. Szóval ilyen kis aranyos, kis fun, kis party game. Tehát nem mondanám azt, hogy ilyen elképesztően világ megváltó, de cuki, és tökre lehet élvezni egy ideig. Ilyen igazán, tudod, ilyen igazán belelelkesedő játék amúgy. Ja, mint az Overcooked. Az is olyan, hogy így egymagadban így, tudom én, 1-2 órát max, de ha előkapjátok így társaságba, akkor nagyon mókás. Igen. Jó, kacsajáték. Szóval a Dead Game, és nagyon-nagyon király. És nagyon remélem, hogy visszarakhatom majd. Please, lenne content. Apropó kacsák, te a régi kacsameséket így mennyire nézted? Én nagyon szerettem meg, én inkább mondjuk a képregény. Vadulj! Tudom, de nem, ezt még nem nézem, de hogy igen, kéne. Megnéztem így az intróját, az így nagyon, nagyon jól eltalálták. Mindenki azt mondja, hogy ja, miért rondában... Egy dolgot nem értek. Jó, hát teljesen más már a grafikai stílus, nekem a régi az jobban tetszett. Tehát az mindenki ezt mondja, nekem tökre tetszik az új egyébként. Nem tudom, ilyen picit olyan voltával faragottabbak, mert igen, ugye ez már digitálisan készült, meg más animációs stílus. Egy dologgal én nem térek napirendre. Bikli asszonyságból hogy a retegbe lett egy ilyen rambónő? Nem tudom. Tehát azt, hogy jött nekik? Tehát így mindenki megőrizte ugyanazt a karaktert nagyjából, ami így az eredetiben is volt, tehát a Tikiniki Viki három ilyen kis rosszcsont kis cserkész, a Dagobert az ugye a Dagobert, a Donald kacsa az a Donald kacsa, a Quack kapitány is benne van, a Biggie Bolyok, a Glongold, meg a többi. Egyedül a Bikli és a Debbie. Tehát a Debbie az az eredetiben egy ilyen kis... anyámasszony katonája kis csaj volt, mindig általában ki kellett menekíteni, talán egy rész volt, ahol a végén ő segített valamit. Ez valószínűleg megint a polkorrektség egyébként. Igen, és akkor most a Debbie-ből konkrétan egy ilyen badass kis csaj lett, aki mindenhez rohadt módért, és így konkrétan, ha nem nézel oda, akkor szabad idejében így világokat ment meg, meg robotokat szerel, igen, meg nem tudom. Igen, ez a polkorrektség hatása, igen, valószínűleg. A Bikli asszony az eredetiben meg egy ilyen nagy duci ház vezetőnő volt, aki szintén nem volt túlságosan hasznos azon túl, hogy így rendben tartotta a háztartást. Néha lesomott egy nagyot így a Biggie Bolyoknak, és akkor így elküldte őket a sarokba. Szégyeljék magukat. Itt meg konkrétan egy ilyen kigyúrt állat lett a Bikli asszonyságból, és ez így... Hogy? De amúgy a többi az jó. Igen, hát a politikai, igen, a politikai korrektség az rányomta a bélyegét valószínűleg. Ez teljesen egyértelműen látszik az alapján, amiket most így elmondtál, ez teljesen egyértelműen. Valószínűleg én is belenézek, hány rész van kint, vagy ez részenként? Egy rész kint van a Disneynek a hivatalos csatornáján, aha, ingyen és bérmentve bárkinek, a YouTube csatornáról beszélek. A többi rész meg gondolom a Disney Channel-ön lesz elérhető, vagy már elérhető, vagy ki tudja. De az biztos, hogy az első rész az... Bérelnie. Az első rész az ilyen mindenki számára érhető. Ja, és azon nagyon röhögtem, van egy kis easter egg, az első részben a Debbie az konkrétan így elkapja a három kis kacsát, és így berakja őket egy sötét szobába összekötözve, hogy ott így kivallassa őket. Jó, kezdődik. Igen. És ott a falon konkrétan van a Debbie szobája, hát gondolom az ő szobája, így oda vannak szurkálva mindenféle iratok, rajzok, térképek, és konkrétan van ott egy ilyen a falra felszegedett ilyen kis kacsababa, ami konkrétan a Debbie 1.0. Tehát az a kis rózsaszín ruhában, ilyen kacsában, és akkor oda föl van így rakva, hogy na ezt nektek régi Debbie, tehát nagyon kemény. Ja, valószínűleg ebben nekem bele kéne nézem. Mi a képregényt gyűjtöttük egyébként, én ezt nagyon-nagyon szerettem. Minden ilyen kis kiegészítő utcával, én nagyon szerettem gyűjtögetni, amiket adtak hozzá, nagyon szerettem a sztorikat benne, meg nagyon szerettem mindent, de így bőszintén szóval nem emlékszem, és nem is tudom, hol vannak mára. A cuccaink. Nekem is volt egy-két Donald kacsás képregényem régről. Nekem elég sok volt egyébként. Tehát, hogy tényleg egy elég hosszú ideig, tehát mondjuk így évekig azért gyűjtöttük aktívan. Ó, aktívan egy Garfield meg Transformert. Az nagyon... Garfield az, azt Máté gyűjtötte, én nem szerettem annyira valahogy. Én nem tudom, mondjuk ez ugye nyilván nagyon picik voltunk, és aztán tökre emlékszem, amikor egyszer mondta anyum, hogy akkor mostantól nem veszünk. Donát kacsát, és ne, vegyünk Donát kacsát! Imádtam, imádtam egyébként. Há, jó az. Senki sem érti, hogy mit beszél a Donát, de amúgy szeretjük. Igen, hát jó, nyilván. Nem tudom, meg én valahogy nekem ez volt, tehát, hogy nem is nagyon volt más képregény, amit gyűjtöttem. Volt ilyen, hogy voltunk boltban, és akkor láttam Star Wars-osat, és akkor vettünk egy Star Wars-osat, és akkor azt rongyosra olvastam, tehát azért ilyen volt. Meg Mátétól kölcsön kértem 5 Star Wars-os képregényt, és azokat olvastuk, de tényleg, tehát azokat így ripityára, tehát össze, az nagyon sokat volt, ilyen Darth Maul-os, tehát azok nagyon jók voltak. Apropó, polkorrekség és kacsamesék. Mi az Isten magyarázza azt, hogy a Dagobertnek, a Donaldnak, a kiskacsáknak nincs nadrágja, ellenben kvákkapitányéknak meg van. Más a testalkatuk kvákkapitányéknak, neki hosszú a lába. Jó, ez most már azért, jó, voltak pont most lába volt, nánk igen a reneszánsza ezeknek a mémeknek, hogy tudod, amikor így ott van csak egy szem kis ingecskében, de gatya nélkül, akkor nincsen semmi baj, és amikor ott van messze, akkor takarja magát, vagy amikor felszolgálják a sült kacsát, vagy sült csirkét a kacsák egymásnak. Tehát azért így, ja, nyilván van, igen, ezzel kapcsolatban vannak ilyen kérdések. De nem, ezt meg kell beszélni. Gyerekkori traumákat, vagy fel nem dolgozott traumákat kell feloldani. Nem, ezekből inkább nem kell. Tehát, hogy néztem egy csomó ilyen videót, hogy milyen nagyon fura dolgok voltak a régi rajzfilmekben. Ó, hát a Disney erről hírhet, hogy milyen ilyen szubliminális utalások vannak, igen. Tehát a Mickey egér, amelyik a péniszével vál lyukat a sajtba. Igen. A gyártósor mellett, és ez ilyen teljesen rendben van, és ilyen nem, nincs. Meg a kis hableányban a vége, amikor összeadja őket a pap, az erektált pap bácsi, amit egyébként később kiszedtek. Vagy amikor egy az egybe, azt hiszem melyikbe is? Vagy a Suzy és tekergőbe, vagy valamelyik másikba, konkrétan benne van egy képkocka valami pornóból. Tehát actually beraktak egy képkockát egy ilyen rész szeletébe a képnek, egy ilyen mesztelen női alakot ábrázolva. Tehát, hogy így... Lol. És így közel nincs semmihez, csak úgy ott van. Igen, tehát, hogy alapvetően nyilván kihasználják azt, hogy a gyerekek ezeket a poénokat nem értik. Valószínűleg ez majd szülőként lesz nagyon érdekes, amikor mesét néznek majd a gyerkőcök, és te meg csak nézed mellettük, és így te jó Isten, mi ez? Ó, hát az a baj, hogy most nem tudom, mik a mostani menőmesék. Nem tudom, én se sajnos. Amik mondjuk ilyen 7 és 14 éves korosztály között menőnek számítanak, de hogy én így, amit látok, tehát oké, lehet, hogy elfogult vagyok a saját generációm meséivel szemben. Valószínűleg igen, illetve valószínűleg megszépítette az idő. Még nem is mondanám, mert nagyon sokat ezek közül mind a mai napig megbírok nézni. És nem úgy, hogy te jó Isten, ezt én néztem, hanem hogy így megnézem, és így actually tetszik. Tehát, hogy így valahogy én sokkal jobbnak és szimpatikusabbnak találom meg. Főleg azért, mert a számítógépes képalkotás azért teljesen más hangulatot ad így az egésznek. Ez így váznék, igen. Ez így rányomja a bélyegét erőt teljesen. Tehát, hogy így nekem így sokkal emberközelibbnek tűnnek így a régi rajzfilmek. Ja, hát, meg ugye szeptember végén jön a Cuphead. Aha, a játék, amit én abszolút nem várok, de valószínűleg úgy néz ki, hogy a világon én vagyok egyedül ezzel így. A Cuphead konkrétan, tehát olyan 1930-as évek rajzfilm stílusa, tehát az milyen durva, és én nekem konkrétan volt egy videókazettám tele ezekkel a mesefilmekkel, ilyen nagyon régi mesefilmekkel, és maga a hangulat, meg minden, ahogy az egészet ott így prezentálják, meg úgy tudod, amikor így ilyen nem csípőre tett kézzel, de így a felkarja, az gyakorlatilag, most így nem látod, de hogy úgy jön a karakter, hogy így a felkarja így konkrétan párhuzamos a talajjal, és akkor így lefele lóg az arka, és akkor így, hogy hey, menjünk, és csináljunk valami jót. Ezek stílusok. És tehát, hogy az, most lehet, tehát, hogy lehet mondani, hogy rossz. Azon gondolkozom, hogy azok, akik például most az új kacsamessékre azt mondják, hogy lettek ennyire negyed, volt egy ilyen kommenterkezett, negyedrangúan megrajzolva a figurák, meg ilyenek, ti láttátok a Samurai Jacket? Hű. Hát és az mégis mennyire zseniálisan király már. Tehát, de hogy nem... A Samurai Jack így stílusában, de szóval ez a legutolsó, az az ötödik évad, tehát ugyanaz a stílus volt, egy picit... Már régen se tudták megrajzolni. Picit felturvoz, de régen is ugyanaz a stílus volt, és most is ugyanaz a stílus maradt. Kvázi csak a hangulata az egésznek sokkal komolyabb lett, meg komorabb. Lehet, egyébként eddig is az volt, csak... Nem, mert azért régen mindig így minden rész így le lett zárva. Volt mondjuk, ja, nem volt ennyire összfüggő egyébként. Talán egy-két rész kivételével mindegyiknek egy ilyen pozitív konnotációja volt, ha most eltekintünk attól, hogy a Jack az folyamatosan szopott, mert ugye sose jutott haza, de talán egy olyan rész volt, ahol így tényleg átverték, tehát hogy így végig így ott volt mellette az a csaj, akiről kiderült, hogy az akku valójában, és így ő tett tönkre a portáját, tehát ott volt, ahol így nagyon beszívta, de alapvetően ott mindegyik ilyen tök jó, mindig egy ilyen más kalandba került bele, és így jó, olyan volt, mint ezek a varázshercegnős ilyen anime mesék, mint a Sailor Moon, tehát ott így anno emlékszem, hogy néztük a Dragon Ballt, meg a Sailor Moon-t, így fiúk. Aha. El tudod képzelni. És én akkor is értem a Sailor Moon-t. Nem szerettem annyira egyébként, de néztem. Én is ugyanígy voltam vele, tehát, hogy, és akkor így vitáztunk, hogy most melyik a jobb, és akkor én mondtam, hogy a Dragon Ball, és a haverom pedig mondta, hogy hát ő neki meg azért tetszik jobban a Sailor Moon, mert hogy ott viszont minden rész egy kerek egész, és le van zárva, és akkor az úgy egy ilyen sokkal megnyugtató. Amit a Dragon Ball nem nagyon tud elmondani magáról. Hát igen, a Naruto meg ezek meg még kevésbé, tehát az az 500 vagy nem tudom hány részes, amit aztán a vég, meg a Bleach. Egy rajzoltak, mégis aztán feldarabolt. Ja, meg a nem. Bleach, úristen, azt milyen szarul zárták le a végén. Én nem maga. Tudom, sajnos, én nem. A lényeg az, hogy nagyon el lett csapva az egész. Na mindegy, szóval, hogy a Samurai Jack az itt tök jól el lett találva, minden rész egy egész sztori volt, le lett zárva, és ezek is jók, tehát mint a kacsamesék. Aztán ugye vannak azok az egy-két vagy öt részen keresztül átívelő ilyen történeti ívek. Az igen. Meg ugye megint más. Azt meg ugye fel kellett venni mindig régen videóra, hogy meglegyen az egész egybe, ugye? Meg a Chipet csapatba is. Hú, a Chipet csapatba például nem tudom, emlékszel, az így tök fura volt, mert elindult így a sorozat, voltak részek, és akkor így valamikor így a második évad végén így beadták ezt az öt részes ilyen epizódsorozatot, ami konkrétan így az alapokat mutatta meg, tehát hogy hogyan állt össze a Chipet csapat, meg hogy ki honnan származtatható, meg ki az a pukkandúr, meg miért van berágva annyira az egerekre, meg ilyet. Tehát így, és akkor így ezt nem az elején kellett volna, hello, tehát így felmerült a kérdés így sokunkban. Most te ízét kezdtem el közben keresgélni, mert én alapvetően ugye régen csak akkor néztem mesét, ha ment a tévében, tehát nem úgy, hogy így az összes rész meglegyen, meg sorrend, meg ilyenek, és a Starship Troopers animációs sorozatot. Az animációs? Az animációs sorozatot keresem éppen, mert én azt imádtam Apol... gyerekkoromban. Ja, de Ronda, te jó Isten, Apol nem keresem, volt, nem igen. Keresem, esküszöm tovább. Abba tényleg volt egy animációs. Azt látjú, hogy ez mennyire ronda. Jó, ez nem öregedett jól. Húha, valami ez nem öregedett jól. Na mindegy, gyerekkoromban nagyon szerettem. Na, a Starship Troopers-ről annyit kell tudni, hogy az első részt az kötelező mindenkinek. Tényleg. Ha már így maradjunk a náciknál, tehát űrnácik. Bogarakkal. Tehát az első rész kötelező. Nagyon jó sci-fi sztori, és tényleg egy ilyen futurisztikus, nem nemzetszocialista harmadik társadalom. Rész, igen. A harmadik rész meg inkább, mert tilos. A második és a második főleg az így felejtős. Hát a harmadik részben azért vannak ilyen jó kis kikacsintások, tehát ott is megvannak ezek a tévés nittek. Bár azért ott van egy nagyon szar rész, amikor már ott a föderációnak a parancsnokot elkezdett így musicalt énekelni, ami úgy igen. Vatt. Igen, ők nem találták el feltétlenül. Na de ezt az animációs sorozatot tökre szeretném, és egyébként jön elvehetek 2017-ben egy Starship Troopers Traitor of Mars. Van már elvileg, tehát van egy negyedik rész, az már full CGI, de viszont a Rikót alakító színész az benne van. Meg nem mondom, hogy hívják. És a mostani legutolsó ötödik rész, abban meg már azt hiszem a Dennis Richards is szinkronizál valamit, meg az első részben tudod, az a vöröske, most nem mondom, hogy aha, hívták, de az is benne van. Igaz, hogy meghalt, de benne van, egy ilyen kis flashback, vagy hallucináció formájában. Én csak a Angry Joe-nak a beszámolóját hallottam, ő azt mondta, hogy a negyedik rész az már határozottan jobb volt, mint a második meg a harmadik, nem annyira jó, mint az első. Jó, hát, aha. Viszont ez az ötödik rész nem vitte tovább ezt a pozitív lendületet, hanem inkább egy kicsit visszalépett, tehát hogy így... Szomorú. Hát bogarakat lőnek benne, ha valakinek hát, ez jó, elég... Hát jó, igen, valószínűleg ez történik már itt. De az első rész az nagyon jó. Visszatérve a játékokra, játszottál-e valamit? Lássuk csak, mivel játszottam XCOM-on kívül. Tetemes mennyiségű XCOM-on. Még több XCOM-on. Igen, de jó az a játék, nagyon. És nézzétek meg róla a videómat, mert nagyon keveset tettétek így. Na mindegy. Nem tudom, hogy érdekli el egyébként az embereket, még nem tudom, mert nem úgy értem, hogy érdekli el, hogy nyilván van, akit érdekel, de hogy... Hát nem tudom, lehet, hogy eljárt már fölötte az idő. Hát fölött kár lenne, ha eljárna az idő. Nyilván kár lenne. Mert nagyon quality product. Amúgy én most az XCOM-on kívül mással nagyon nem játszottam, eltekintve a Cook's Serve and Delicious-től. Ezt tényleg nem nézték meg sokan. Tehát ez az ilyen vat kategória. Jó, mondjuk lehet, hogy az időzítéssel a legjobb, mert pont suli kezdés másnapja. Ja, lehet, hogy akkor még hisznek az emberek abban, hogy tanulni fognak. Igen. Ezt tudom egyébként, hogy akkor még hisznek abban. Te, jött egyébként egy szuper chat. Oh my god, ezt így elment. Atyaggatya. Hát köszönjük szépen. Még jó, hogy a tetejére lokkolja, mert most én sem néztem a csetet. Nem, én most pont másik ablakban néztem. Sajuknak nagyon szépen köszönjük. De lássuk csak. Sörre bor. Na egyébként, amivel még játszottunk, vagy játszottam, az a Cook's Serve and Delicious 2. Hát az a játék gyakorlatilag egy kajapornó. Tehát eszméletlen. Fogsz róla berakni? Most nem, mert a videó az készülni fog róla, de mindjárt Steamen utána Cook's Serve and Delicious 2, mindjárt meg lesz a képanyag. Ez a Steam-es trailere lesz. Tehát gyakorlatilag ez szerintem egy mobil játék, ahol rendeléseket kell teljesíteni és összerakni a kajákat. Ez egészen addig mobil játék marad, ameddig nem VR-on játszod, mert akkor onnantól lesz értelme körülbelül ezeknek a fajta játékoknak. Igen, és akkor hát minél gyorsabban le kell szervíroznod a rendeléseket, és nagyjából ennyi. A dolog, még nem mélyedtem el benne túlságosan, mivel nekem egy ilyen megjelenés előtti verzió van meg, és hát az még úgy eléggé butuska, tehát hogy le van butítva, meg nincsenek benne nagyon feature-ök. Úgyhogy 13-án... Lehet, hogy a későbbiekben se lesz több. 13-án jön ki a játék, és akkor gondoltam, hogy utána nézem meg így videó formában, mert a mostanihoz még úgy nem nagyon tudnék mit hozzátenni. Tényleg van benne egy ilyen kis kampányszerűség, ahol ráadásul, ha kirakom full képernyőre, akkor a háttér valami miatt ilyen tök recés lesz, tehát valahogy összeveszik a videókártyával, vagy valami még nincsen benne optimalizálva, de utána én tényleg kíváncsi vagyok rá. Elméletileg az első részét nagyon sokan nagyon szerették, de én nekem az érzésem, hogy tényleg ez egy ilyen mobil játékban ilyen kis pötty, oké, következő rendelés, pötty, közben valami mást pötyögtetek, pötty, és akkor ezzel így el vannak az emberek, amit én úgy amúgy adok, mert így el lehet vele tölteni az időt. Majd még látjuk, viszont a kaják, ahogy azok így meg vannak rajzolva benne, az tényleg guszta. Nekem valahogy így nem tudom, nem tetszik a grafikai stílus a játéknak, de ez nyilván stílus, tehát ez vagy tetszik az embernek, vagy nem, de nekem valahogy így nem tudom, nem. Hát éhesen ne játssza senki. Ne, az biztos, az biztos, hogy éhesen senki, de hogy... Nagyjából ezzel játszottam, tehát szabadidőmben XCOM és XCOM. És még egy kis XCOM. Igen, de jó az a játék. Nagyon szeressük. Nekem azt hiszem, meg sincs hozzá DLC, de nem is baj, valószínűleg nem térnék hozzá vissza. Ezt lehet, hogy már beszéltük is. Hogy így nem feltétlenül. Hát vagy szereted és csinálod, vagy nem. Aha. Tehát, hogy ez igen, nekem tetszett, de hogy nem annyira, valahogy nem annyira, hogy így tudod, így visszatérjek. Valahogy nem tudom, nekem ez a körökre osztó stratégia annyira nem, én nem szeretem a nem real-time dolgokat. Illetve egyébként a héten építettem még egy batárnagy legót. Ó, igen, az űrhajó kilövés. Megmutathatom? Mutathatod. Itt, élőben. Csak itt, csak most, csak ja, nektek. Ja, nem, egyébként nem lenne az egész építése fent a... ...tudatokítjuk Na jó, de most egybe röviden a végterméket láthatják, és nem kell 4,5 órát végig tekerni. Hát, hogy nem kéne benagyítva lenni a webkamerának. És hány elemből áll? A 1969 alkatrész. És remek, levertem a egy alkatrészt. És ez milyen évszámmal egyezik meg? A holdra szállás évszámával! Yeah! Lol. Szóval még ez készült el, a csatornán van egyébként egy stream arról, hogy összerakom. Egy 4,5 óra stream, szóval még csak azt sem mondanám, hogy nagyon hosszú. Egyébként tényleg nem, mert mint hogy van hosszabb LEGO streamen fönt. Ja, hát amikor a csillagrombolót raktam. Hát a csillagromboló, igen, az volt brutális. Sem hosszú, maga 9 órájával. Bár egyébként a leghosszabb LEGO összerakásom az a Mercedes Terrautom volt, ami 11 óra volt. Ez egy kényelmes 11 óra volt azt összerakni, de azt nem egy ültőhelyemben, és ezt nem streameltem. Ott az volt a trükk, hogy ezt nem streameltem. Yep. Van még valami koncepció, vagy létezik azt, hogy ma gyorsabban végeztünk? Hát nekem játék az nem nagyon volt. Pedig egy órát rage-eltünk a polkorrektségen is. Persze, hát kihoztuk, amit lehetett a témából. Hú, ezzel kapcsolatban még viszont eszembe ötlött az előbb valami, csak már el is felejtettem, hogy így valami még, mintha lett volna a háttérben. Van egy videó a YouTube ajánlat, ezt még amíg kitalálod, addig a nézőknek mondom, a YouTube ajánlat feedemben, ami 4 napja itt van. Semmi jelét nem mutattam, hogy rá akarnék kattintani, 4 napja itt van. Jó, egyébként nagyon sok hasonló videót néztem, tehát hogy ez most pont egy teória arról, hogy mit csinál Darth Vader a Obi-Wan lézer kardjával, miután megölte Obi-Wan, de hogy itt van 4 napja. És múltkor volt egy videó arról, hogy egy csávó bebizonyítja valami lakatra, hogy ez a világ legrosszabb lakatja. És így ott volt 2 hétig, és nem tűnt el. És ilyenkor mindig eszembe jut, hogy beszélj az én videóimat a saját feliratkozóimnak nem küldöd el. Ja, hát igen. Mert a rendszer az jól működik. Nem, egyébként a YouTube azt úgy kell nézni, mint egy mesterséges intelligenciát. Hát tehát, most már az, igen. Ebbe kár lenne bármit szépíteni, semmi másról nem szól az egész, mint arról, hogy a mesterséges intelligenciát megtanítsd arra, hogy a te kontentedet adja ki a nézőidnek. És hát ez vagy jól sikerül, vagy nem annyira jól sikerül. Mint ahogy azt az én példám is mutatja sokszor, meg nagyon sokaknak a példája, de akik így ráéreznek, azoknak így adott ideig minden esetre így elég jól megy a szekér. De tényleg, tehát így kell hozzáállni, hogy nem az, hogy nézők, meg hogy én mit akarok, meg hogy így mit szeretnék átadni, mi most a trendi, nem, mesterséges intelligencia van, gyerekek, és a mesterséges intelligenciát kell lenyűgözni. Ennyi, kész. Pont. Ah, ez olyan szomorú. Mondjuk egyébként én most csináltam, felraktam egy videót, amire kézzelett tök pozitívan reagáltak, és nem tűnik ilyen igazi ilyen mesterséges intelligencia hacknek. Visszamentem arra a resto mapre, amit dolgoztam legelőször, és tökre szeretik az emberek, és annyira kedves kommenteket írnak alá, olyan tök jó. Tök cukik. Ilyen, de tényleg ilyen, tudod, visszaemlékeznek ők is. Még egyelőre nem haladtuk meg az 1000 kommentet, úgyhogy még egyelőre elhiszem mindenkinek, aki azt mondja, hogy azóta nézi a videóimat. Kivételnek a srácnak van egy kommentelő, aki azt írta, hogy 2010 óta nézi a videóimat, az ő szavában kételkedek. De csak azért, mert nem videózom azóta. De hogy egyébként annyira, ő is valószínűleg csak rosszul írta a dátumot, tehát hogy arra 2011-re gondol, de hogy, mert hogy többször elmondom, hogy azóta videózom, de hogy annyira jó kis kedves dolgokat írnak alá. Jaj, tudod, amikor mindegyikre ráraknád a szívecskét, tehát amikor nem így általában így azért az elején egy-kettőre rárakom, de így amikor így mindenkire. Igen, azt a szívecskét egyébként nem implementálta valami jól a YouTube, mert nekem így, tehát így készítő oldalról. Nem tudom, mit csinál egyébként. Szerintem ez egy ilyen, ja, a telefonom például nincs. Igen, ez az pont, amit hiányolok, mert én például nagyon sokszor napközben így telefonról nézem a kommenteket, és hát ott például ez így nincs meg. Pedig sokszor van, hogy olvasok valami tök jót, és akkor kiraknám szívecskémbe, szívecskémbe. Hát végül szívecskémbe rakom, jaj, beleteszem az én kis szívembe. Meg amikor valaki így konstruktívan kritizálja meg az anyukámat, és akkor azt is például beszívecskézném sokszor, mert a konstruktív kritikát azt szeretjük. Konstruktívan kritizálja anyukádat? Hát jó, tehát hogy így leszarozza a kontentet, de azt így normálisan érvekkel alátámasztva. Á, azt hittem, hogy ez egy... Tehát azt úgy szeretem. Én ezekre simán rá szoktam tolni egyébként. Szeretem, meg főleg azért, mert utána esetleg ezt így pontról pontra ízekre tudom szedni és lebontani. hogy miért nincs igaza. Na jó, nem mindig vagyok ilyen. Valamikor tényleg így jogos, de az nagyon ritka. Nagyon-nagyon ritka. És akkor ezzel felhívtam mindenki figyelmét, hogy nyugodtan lehet normális kritikákat. Ja, alkotni. Egyébként a normális kritika az mindig tök jó. Én nagyon szeretem, amikor tényleg egy ilyen összefogottabb, összeszedettebb gondolatsorban így elmondják, hogy mi, miért nem jó, miért nem tetszik. És azzal semmi bajom nincs. Én meg közben nem jövök rá, hogy mit akartam. Apropó, a Ubisoftnak most így hirtelen a semmiből jön egy játék augusztus 19-én, még azt pedig Atomega. Tehát címe. Szeptember. Vagy szeptember 11. Mit mondtam? Augusztus. Augusztus. Ja, bocs, én még augusztusban élek. Ja, akkor jó. Holnap tűzijáték, érted? Igen, holnap tűzijáték. Atomega címen. Így megnéztem a trailert. Ugyanazok készítik, akik a Grow Home-ot. Aha. Ami már úgy szimpi. És a grafikai stílusa is hasonló. Lényegében arról szól a játék, hogy egy ilyen 8-8-as deathmatch. Aha. És ilyen kis blokkokat szedsz föl, és ilyen egyre nagyobb kreatúra leszel közben. Tetszik. Ja! Tehát ugyanúgy, ahogy a Grow Home ilyen nagyon-nagyon pozitív fogadtatásra lelt, mert hogy ilyen új volt, kedves volt, ötletes volt, és így meg lett csinálva a játék rendesen, és mindenféle Ubisoftos bullshit nélkül. Tehát nem volt ilyen pre-order, DLC, első napos bónusz, deluxe, collector edition, lóbaj, agyfasz, meg minden, hanem így ott volt egy játék, jó volt, végigvitted, és kösz. És ez is valami hasonló. Nekem Uplay a gépemen? Nincs, nagyon jó. És akkor itt is ugyanez van, hogy így elindul egy ilyen kis egy kockával, aztán utána lesz belőle egy ilyen kis kukacszerű valami, aztán egy ilyen kutya, aztán egy ilyen gorilla, aztán végén T-rex, meg ilyen óriás robot, tehát így tök jó. Ez tök aranyos ez a játék. Valószínűleg nem fogok vele sokat játszani, de ez tök aranyos biztos. Szóval ezt így most így hirtelen így mondom, a fenébe, melyik egy játék, amivel jó lenne meg így játszani így hirtelen. Jó, valószínűleg nem játszanak vele nagyon sokat, mert te nem is vagy annyira ilyen multiplayeres, ha jól tudom, tehát talán a Heroes of the Storm volt az, amire egy kicsit így elkaptál. A Heroes of the Storm-mal sokat játszottam multiba, Hearthstone is hát multinak számít, úgyhogy... Jó, igen, a Hearthstone, igen, az volt. Nem, tehát én nekem nincs bajom a multijátékokkal, csak egyszerűen mindig van más játék, amivel szívesebben foglalkozom. És nem mélyedek el ezáltal jobban a multiplayeres címekben, és utána eltellik pár hét hónap, és utána meg már félek visszamenni, mert akkor meg már mindenki annyira elszállt meg profi benne, hogy akkor most kezdjek el bénázni videóba, nem, akkor nem csak róla videót, de akkor már ezzel nem töltöm az időmet, mert másról viszont kéne videót csinálni, meg szeretnék is. Honnan és raktál akkor be így, képet erről a játékról, amit Steam. Mondtál? Steam-en meg lehet venni? Nem, majd csak 19-e után. Ja, értem. Azt nem tudom viszont, hogy ez free to play? Nem, nem mondok, én ki sem nem, mondtam. Szerintem nem. Ez nem. Nem akarok hülyeségeket terjeszteni, tehát csak minthogyha így a kinézete alapján így esetleg, de nem. Nem, szerintem pont, hogy nincsen benne nagyon, ami free-to-play-esíthető lenne, tehát hogy ugye akkor lenne az, hogyha... Hát de miért? Arénáztok ott, és lehet ilyen skineket, meg minden. Hát ugye skineket venni. Lehetne venni, igen, de hogy mindegyik ugyanúgy néz ki, szóval nem hiszem. Hát jó, mert ez csak a trailer, de... Ja, mondjuk, hát de ha lennének skinek, megmutatnák a trailerben, gondolom. Ja. Hát szerintem egy ilyen 10 és 20 euró között abszolút. De durva, hogy nem lehet előrendelni. Most akkor izé... Tegyem a wishlistemre? Istenem, a középkorban. Most már 4 játék van a wishlistemen egyébként. Ja, nekem 30, ne izgulj. Én a wishlistet arra is használom, hogy ha... van játék, ami érdekelt és kijött, akkor arról tudjak egyből. Tehát, hogy ilyen notifikációs jelleggel. Csak akkor így nem felejtődik el. Hát jó. Én nem tudom, nem, én nem nagyon használom ezt a wishlistes dolgot, általában inkább beszerzem, vagy ilyenek, hogyha van valami. Most olyanokat raktam be, amik majd később jönnek elméletileg, mindjárt megnézem, hogy így van-e valóban. Igen, 2018. Igen, a múltkori streamben pakoltam oda egy halomjátékot. Hát én nekem most így 2017 már kezd így kiörülni, így új játékvárás szempontjából. Valószínűleg még azért így a... Battlefront 2. Így a fennmaradó. Hány hét van ebből az évből még amúgy? 10 kb. Hát van csak... 96 nap október, van november, az, december. 12, 10, hát 15 hét van. Tehát szerintem úgy kb. Minden hétre egy új játék még jutna. De már szinte az összes játék, amit úgy tényleg várok, az 2018-as. Illetve nem tudom, most az új Need for Speed-en is gondolkozom, hogy tudom, hogy nem jók mostában már a Need for Speed-ek, de hogy hát, ha ez az lesz. Hát. Mindegy, ez nem, az nem az előrendelős várakozás, hanem csak így reménykedek. Én régen nagyon szerettem, tehát én nagyon szerettem a Most Wanted-et, nagyon szerettem a Carbont, és talán az Undercover-ig nagyon-nagyon szerettem a Need for Speed-ek. Az Undercover-t már nem játszottam szerintem végig, tehát valószínűleg addig már, akkor már nem szerettem mégse annyira. De hogy azóta reménykedem abban, hogy lesz majd valami jó Need for Speed. Hát vagy nem. Hát vagy nem. És egyébként sajnos simán benne van, hogy ez már soha nem lesz többet. Mert ijjé, meg már mi is öregszünk, és nem dőlünk be neki. Tehát ez, nem tudom, ez tök igaz, hogy bizonyos játékok azért jók, mert egy adott élethelyzetbe találtak el minket. Máskülönben igen. Meg ugyanúgy nem tetszettek volna. Ja, sajnos ez így van. Jól van, mit szólsz ahhoz, ha elköszönünk lassan? Ja, most már csak agonizálunk így játékokon. Na, agonizálni nagyon szépen köszönöm. Nem, vágyakozunk, ez nem agonizálás, vágyakozunk. Jó, akkor vágyakozunk játékok után, amikkel valószínűleg nem fogunk annyit játszani, mint szeretnénk, de majd de ennek lehet. Ellenére megszerezzük őket, mert nyilván így működik. Mert gyűjtőszenvedélyünk van, meg úgy szeretnénk tartalmat készíteni esetleg belőle. Hát ez csak egy kifogás. Kifogás, igen. Függők vagyunk. Na, szóval nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és remélem, hogy épületesnek találtátok ezt a streamet is. Utólag pedig majd visszahallgatható, illetve Misinek hála akár le is tölthető majd audio formátumban, és akkor jövő héten találkozunk. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a konstruktív részvételt a cseten, és a szuperchetet is Sajuknak. És akkor nyugodalmas jó éjszakát és jó játékot mindenkinek erre a hétre. Sziasztok! Sziasztok!